يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولكنا صادقين وجاءوا على قدس ولد من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأتلادوه قال يا بشرى هذا غلام وسروه زواة الغرى وعلم بما يعملون وشروا بثمن نص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في المدين معلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين وراودته التي وفي بيتها النفس وغلقت الأبواب وقالت أنت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفوز الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصف السوء والفحشاء إنه لسوء إلا أن يهجر عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شافها حبا إلا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتمني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمر ليجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربي فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا مما دمار أولا يتنا يجنون حتى حين ودخل معه سجن فتنان قال أحدهما إني أراني أصول خمران وقال الآخر إني أراني أحضر فوق رأس خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إلا نرات من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمعتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فاسجد فيخمر وأما الآخر فيصرف فتأكل الطير من أصل الكوز والأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج من اذكرني عند ربك فأرسله الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنوات خجل وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قال يا أزواج أحلام وما نحن بالتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما ودك بعد أمة أنا ونبيكم تأويل فأرسلون يوسف ويسود يقتل في سبع بقرات سمان ويأكلهن سبع نجاب وسبع سنوات خرج له وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سمنه إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتيهما بذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتيهما بذلك عهد فيه يغاث الناس وفيه يسورون سورة یوسف مکی سورت دے نزول کے درے پنزوستم پس سورة ہود نا اور ترتیب دے سورتنوں کی دولسم نمبر دے پس سورة ہود نا سنچ ترتیب مصافی کے پس سورة ہود نا نو دغسې ترتیب نزولي کې هم پس د سورې هود نه ربط او تعلق د دې سورت د مخکې سورت سره په ګڼو وجوهو باندې دی. یو دا چې مخکې سورتونو کې مسله د توحید ثابته کړه په نورو انبیاتو باندې. واقعه د نوح، هود، صالح او شعیب علیهم السلام، نو دې سورت کې مسله د توحید ثابته ای په واقعې د یوسف علیه السلام د دې وجنه ورپسې راړه چې ټولو انبیاء علیهم السلام که بهر میدان کې دا نوم د الله توحید بیان کړی دی او که په جیلونو زندانونو کې دی نوم د الله توحید بیان کړی دی. یا مکه سورت کې نفی د علم غیب وا د غیر الله نه واقعې د ابراهیم او د لوط علیهم السلام چې لوط علیه السلام عالم الغیب نو ابراهیم علیه السلام عالم الغیب نو په دې سورت کې نفی د علم غیب دا په واقعې د یوسف علیه السلام چې وګوره د ابراهیم علیه السلام کړوسه یعقوب علیہ السلام نو اسے یعقوب علیہ السلام اغا علم الغیب نو کرو اسے یوسف علیہ السلام اغا علم الغیب نو مطلب دا چھ انبیاء علیہ السلام کنکانو کنوسیو کروسیو اغا طول عالم الغیب نین دی. یا مخی صورت کے آخر کے ویلیو وتوکل علیہ اللہ با نظام اسفارا. نو دی صورت کے نمونل توکل ذکر کئی پواقید یعقوب علیہ السلام چوگر یعقوب علیہ السلام پا اللہ با نظام سفارا لیو، یوسف علیہ السلام پا اللہ با نظام سفارا لیو، نو آئی اللہ خوشحال اکرل پس دو تکلیفونو نا. یا مخی صورت کی یو سر شلم آیات کی ویلیو وَكُلَّن نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، نو دی صورت کی اول کی وی نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، مخی وی من در باندی دا انبیاء و دا واقعاتو نا بیانو، نو دی صورت کی وی من در باندی او خیستا بیان کو دی یوسف علیہ السلام. یا مکی صورت کی وی لیو دعاوی آئیم آیات 72 نمبر آیات کی فبشرنا بی اسحاق ومی ورائی اسحاق یعقوب، من در زیر پر اسحاق ورکا و داغن رست پر یعقوب، نو دی صورت کی واقع دی یعقوب علیہ السلام و د دې وجنا ورپسېو. یا مخی صورت کې د ملائکو دعا ذکر کړه او آیت نمبر 43 درې سالو ختم کې چوي رحمت الله و برکاتو علیکم اهل بیت، د خدای رحمتونه او برکتونه دې په تاسو کور والو. نو دې صورت کې نمونه د هغه رحمت او د برکات ذکر کړي چنوسیلی اللہ دول زامن ورکڑن، یعقوب علیہ السلام دول زامنو، نورنگانو جو دربت دی. امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتنا پواقی دی یوسف علیہ السلام، چکدی صورت کے واقعات حضرت یوسف ذکر دا او دا سے ببل صورت کی نشتے. دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا خوبنو باندے، خوب دا بادشاہ، خوب دا جیلیانو او خوب دا یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام خوب لیدلے ہو، بادشاہ خوب لیدلے ہو، جیلیانو خوب لیدلے ہو، نو دا صورت ممتاز دے په بیان د خوبونو او داری تعبیرونا چه اگر یعقوب علیہ السلام اگر یوسف علیہ السلام خوب لیدلے و تعبیر اوتا اگر جلیان خوب لیدلے و یوسف علیہ السلام تعبیر ویستا بادشاہ خوب لیدلے و یوسف علیہ السلام تعبیر ویستا نو بیان دا خوبونو باندے دارانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مکر دا خزو باندے چھ پا دین صورت کے دا خزو اگا مکر خودن دے چھ مکر جنی مکر چلو لڑیر خو ارزی آواغی و نمونہ پیش کئی دا مکر دا خز دا عزیز مصر دارانگی دا صورت ممتاز دے پا دو قسم محبت باندے محبت او مینہ دو قسمہ بیانئی یو اگر مینہ محبت چاہا جائز دے اگر مینہ محبت چاہا ناجائز دے یو مینہ محبت دے یعقوب علیہ السلام دے خپل بچی سرا نو اگر جائز دے اگر دا سے محبت دے چی بچی بس اس طرح گڑان دے شوئے جائز محبت کی اغدا سے محبت دے چستر کی ورپسے لندے شوی دی نو آغا جائز دے دپلار دزوی سرمینا دزوی دپلار سرمینا دخز دخاون سرمینا دخاون دخز سرمینا درون دخویندو سرمینا دخویندو درون سرمینا درون درون سرمینا دخویندو دخویندو سرمینا د رشته او د خپلوالای مینه هغه جایز ده او یو هغه مینه ناجایز ده لکه مینه زلیخې د حضرت یوسف علیه السلام سره چې هغې هغه مینه ناجایز وه د خپل غلام سره چې هغې د بد عمل اراده کړې وه نو دې صورت کې هغه دوه قسمه د مینې ذکر کوي یو غمینه چه جائز دا او یو غمینه چه ناجائز دا یو غمینه دا چه دی یعقوب علیہ السلام دا دی یوسف سرا وی دزرا ازما دزرا پا تختلی که او یر با من شکر می خورشی هدونا نو غمینه جائز وا دویم غمینه چه ناجائز دا غمینه زلیخی دا حضرت یوسف علیہ السلام سرا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا فریب دا سرو باندے سنچ خضو کی فریبونا او چلونا دی نو سرو کیوں چلونشتا دا یعقوب علیہ السلام زامنو فریب کرے ہو چلے کرے ہو دا خپل پلار سرا نو زلیخی چل کرے ہو دا فریب کرے ہو دا خاون سرا او د یعقوب علیہ السلام زامن فریب او چل کرے او دا پلار سرا نو سرو کیوں چل والیان فریبیان چتے او خضو کیوں چتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا قمیص دی یوسف علیہ السلام او دا صورت ممتاز دے پا تدبیر دی یوسف علیہ السلام چی اخیار سرے اگر تدبیر باندې او طریقہ باندې ځان خپل مقصد ته رسي یوسف علیہ السلام ته وګوره یو تاریخ روان کړ د جیل نه او تاریخ داسې حد ته ورسو چې پوره سلطنت دا په لاس کې راغی جیلی راغلی دی او هغه پوه دی چې دا جیلی د بادشاہ سره نزدیکت راځي نو آغا جیلی لے تعبیر ہوئی است او ذر ہوئی است مسئلے وقت امخ کی بیان کرے وار دی وقت وقت مسئلہ نم بیانی ذکر او تحریک روانی نو پا دی وقت کی آغا لے تعبیر ہوئی است او ما اذکرنی ہند رب بیک چاہ سکا چی زین ہوئی تا او آیا بادشاہ تا او آیا چی دقا سے او سڑے پا جیل کے پروت دے حد جیل لائک نہ دے اغلوی مقام او دلوی حیثیت سڑے دے تاسو زایا کڑے دے او آتنے یو بادشاہ خوب لی دلے داغا چھ دے بادشاہ دربار تلار یوسف ای ارشوے دے د بادشاہانو دربارونو چلار چی لو دربارون تلار چی نو دا غربت مرگر ایر چی نو آگے ارشوے دے خود بیا با غربت والا دا گینی نو بیا یوسف علیہ السلام دے ضرورت راغلے و دا بادشاہ تعبیر والا غاڑی یوسف علیہ السلام والا بیا تعبیر ہوئی است او دیتنے جو بادشاہ تے ویلی نو بادشاہ وی دورا قیمتی سڑے او دا زمان نزایا شوئے دے زکا کلا قیمتی سڑے دخل کو نزایا شی یو سڑی غلام خرسو و غلام بیرو خیارو کلے چاگا بازار کی خرسو نو غلام چغکڑا ازاو نی و ای فتن ازاو ما په بازار کې خرڅی دغه د بازار د خرڅولو غلام نو ما ازاو نیو ای فتن ازاو خو زه ضایع کړم ما او سره قیمتي انسان ضایع کړ نو بادشاہ یې رای ولې یوسف علیه السلام غواړي چې بادشاہ څخه ورشي خو ځان نه محتاج کوي نو هغه ورته وایي نه ول زما سپاهیو کوي مطلب دا دے چھ بادشاہ ماتا منتو کی اغا ماتا ہوئی اخفل سپاہی پیو مکڑا او دا بادشاہ تے ازان نزدے کا ازان اغا مقام تورا سو چھ کمی خوب لید رہے ہو دا دا اخیار سڑی کاری اب دے وزے انشاءاللہ دا شر قرآن یہ واقع بیا ہوا نو اخیار دا صورت ممتاز دے پاغ تدبیر و پاغ اخیارتیاد حضرت یوسف علیہ السلام و السلام او تفصیل بے ضرورت کو دعوت سورت یعنی دی طول سورت مقصد سدے نو مقصد طول سورت تسلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ہر یو مبلغ تا پواقی دی یوسف علیہ السلام چه تسلی ورگئی زر متنگوا او یوسف علیہ السلام تاو گورا غزر نو تنگڑے نو زر متنگوا یو وقت براشی چستا خلق بتاو بیجنی خطخفل کار جاری ساتا یوسف علیہ السلام تاو گورا خپل رون خپل عمل کاروک پردینو نو نبی علیہ السلام تاوی تابا مقبل رونا دخفل عمل کرو کی او نبی علیہ السلام از مکینا اشارا و محاجرے کو یوسف علیہ السلام پر کوئی کے دوئے رازی تیرے کڑے او تبا پا غار کے غار سور کے وقت تیر کے نبی علیہ السلام پا غار سور کے ناستو دخفل اللہ سا یوسف علیہ السلام پنار پیارا باندی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمکی مکرمین مدینی منوری تا چه حجرت کو نو پیارا باندی روانو چوز برا پسیر یوسف علیہ السلام پا پردی ملکی عباد شو نو تبا پا پردی ملکی عباد شو مدینی منورا کے او یوسف علیہ السلام باندې پردی ملک بدنام ہو لگی دا نو تا باندې بوم پردی ملک بدنام ہو لگی چنانچہ دا پر بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې بدنام ہو لگی دا او یوسف علیہ السلام صفائیو شوا نو استاد بی بی بوم صفائیو شی چاچے الزام لگو لے ہوگئی با ملامت شی او یوسف علیہ السلام تا اخپل رونا پخپو کی پریواتل نو تا دو اندام مکی والا پخپو کی پریوزی او یوسف علیہ السلام اولون طویلی اللہ تصریب علیکو ملیوم پتاسو ملامتیاں نشتے ملامت نکڑو تبا امہ دا مدینی والا ملامت نکے او نبی مکی والا و ملامت نه کی سنا چه غیبتن نباد کفار جیلیان رالل نبی علیہ السلام ورطوی ستارب زمان بارا کی سخی آل دے سب در سر قوموس نغی ورطوی زمانگا رو رئی زمانگ روارئی استانا زمانگا ختم دا نبی علیہ السلام ورطوی لا تسریب علیکم اليوم پتاسو ملامتی آنیشتے و معاف کرل یوسف علیہ السلام خبر رونا معاف کریو تب اما کیوالو کا حال یوسف ستا حال پشان دا حال دی یوسف علیہ السلام دے او تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حی و مبلغ لا علیف لام را سورت دا زوات الراو نلے زوات الراو کی اول ترغیب الالقرآنی نو ترغیب ورگئی قرآن کریم تتلک آیات الگتاب المبین ان انزلنا القران العربيا من درا لګل دا په قران عربي په واضح جبا عربي المظهر کې سيوتي معنا کوي مراد واضح جبا عربي ته عربي ځکه وایي چې دا ډېر واضح جبا دا او واضح ځکه دا چې کله تا عربي وګوري او عربي زده کړي نو تا ته پته ولګي دا عربي سوار لسیغې دي پښتو ډېره زړه ژبه ده واضح ژبه ده خو د پښتو اته سیغې دي پښتو کې چې مخاطب سړی نو ته ورته وایې ته او چې دوی نو ته ورته وایې تاسو او چې جمع نو داغی سیخه نیشتی اغام بیا تاسو نو تر تاسو چه غائیوی نو مفردی نو اے اغا او چه تسنیهی نو اے اغای او چه جمع نو مغای نو تر تاسو اغا اغای او زه او منگا نو دا شبک سیغی دی او پا عربائی که انتا انتما انتم انتی انتما انتمنا دخزو دو پارا جدا سارو دو پارا جدا هوا هما هم هیا هما هننا دا سرفنی چی ادوی نظام پیم پویا کوئی اوستاز نا پویی گی نشاگر بس پویا کی ناگا کسی دی ترفنی رو یاد کری وی سرفنی ندور بابا یاد دی صرف می یاد دیو بسار پی پویا کڑی دا چلی پی پویا کنو بیا خوان مرگی چلی جا دا پختوش پک سیگی دی او دا عربای سوار لسیگی دی دا سی عربی وازی حجب دا نحنو نقو سوالی که احسن القصص من بیانو پتا خیستا بیان نو سوک سو کوئی من پتا خیستا قیسا بیانو نو دا مانا غلط دا آسان القصص دے قصص مصدر دے دا جمع دا کسی نا دا جمع دا کسی اغب کسری دا قاب سراجی قصص دین دا چتا خیستا دا کسو نو توائے نو خیستا دا کسو نو آکیا دا ابراہیم علیہ السلام دا چه ابراهیم علیہ السلام دا توحید دا پارا دا پلار مقابلہ کڑی دا دا قوم اکڑی دا غور تے دا انگلی دی غور نرے سوزو لے نخیصہ کیسا کو آگا دا او صبر دو کسما دے یو اختیاری دی یو غیر اختیاری دی یو صبر پانا کار چستا پا واس کے نئیو دی توی صبر غیر اختیاری دویم صبر پاگا کار چستا پا وز کیی او بیاون تا تکلیف تا زاننی سی دیتوی صبر اختیاری نو صبر اختیاری درجه اوچه تا دو غیر اختیاری نا یوسف علیہ السلام که مسئلہ نو بیانولا نو جیل تاغی اور تا نگور دو او یوسف علیہ السلام که سوی او گنوی نو غری نو گوی تا گور دو نو بیا خواه که یوسف علیہ السلام نا د ابراهیم علیه السلام واقعا بهتره ده. داغه قصه نه ده، قصص نه ده، قصص ده یعنی بیان. او خیسته بیان در باندې کو، نو خیسته بیان ولې ده؟ ځکه دې کې ډېر سبق ده. او رب موږ راستو وایو چې دې کې ډېر سبق ده د خوخیار او د عقلمند د پاره چې غزان پویا کوي. نو قصص مصدر ده زاد المسیر کې علامه ابن جوزی رحمت الله علیه املی کلی خو منگ وره ده ابن جوزی نه ندیز ده کلی منگ ده شیخ القرآن نز ده کلی و اللہ ده برحمتو نه اٹیگی خیانت نشو کوله منگ ده شیخ القرآن نه ده ترجمه از ده کلی و چه شیخ القرآن دیزه ده ترجمه اکڑا بس چه کلا بیا مولیان شو او بیا هم تفاسیر و قتل اگر وقت که زاد المسیر من سرانو چاپ شوه نو بیا چه کلا ما وارستا و ما او کوتا نو اگر دا مانا کڑه یا نماوی شیخ القرآن اللہ در باند رحمتو نو اٹیگی سورا بہترین تفسیر دیکھ رہے او دا اللہ سڑی تا پتا لگی چه کلا تا تفاسیر اگو رہے او بیا تو دو شیخ القرآن اگا مانا گانے او دا آغا آغا مشکل زائیوے چه الکڑی دین سڑے بیا پخوان پوئی گی تفاسیر ما بیا قتلی دی دیر خود دیلا میں نیدی قتلی چه زمان ملائی با دیگی نی دیر لوئی دیلا چه زر او قرآن چه شیخ القرآن دا مانا اولے کرے دا دی زائی کی اولی اگا لارا بدلا کرے دا لگا نو اگا اشکالات حلکڑی نو آسان القصص خیستا دا کیسو نا خیستا بیان او دا خیستا بیان دے اول کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا الف لام میم اللہ پوئی کی بمانا ددی حروف ہو تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتن الکتاب وازیدی انا انزلنا قرآن عربیہ منگا را لگل دیلر قرآن عربیان بوازح جبا بانده لعلکم تاخلون خامخاچ تاسو اقل و اخلی قرآن باربای جبا ده او بده کسا الفاظ داسی دی چگا عربای کیون استعمالی گی نور جبو کیون استعمالی گی او ریتوی تداخل بین اللغتین دانا چه در بلی جب لفظ بکرا وڑه ده اغا لفظ عربیون دا او بلی جب کیون استعمالی گی او بده صاحب در قاموس در بہترین کلام کرده ده نانو نا قصو علیکا سن القصص منگا بیانو بتا باند خیستا بیان خیستا بیان ورد زکاوی چو گورا یوسف علیہ السلام پلار صبر تاو گورا دی یوسف علیہ السلام صبر تاو گورا اب یاد یوسف علیہ السلام دو تحریک طریق اکار تاو گورا چی آواز دے جیل کے دے او تحریک روان کرد جیل نا او زان کمزائی تاو رسو او خیار سڑے چی نو دیکھ کھڑائی دے جن گئی او دے زان پہ او طریقہ باندے اخفل مقصد تارا سی کمکل سڑے دل چل نوردی نو دے کار روان کی تبا او کار تا زان رسید چاپ واسطا نو تبا اول واسطا جو رئے نو دے بزر وی دو سر مکینا دو سر اولی کینا دل اولی تخفا وارکڑا دل اولی دادی اکڑا نو دے دے نس خبری دے او تیار میدان واری او خیار سڑی چی اغا پیو لارا اغا مخیوی نی چی بدی لارا بزکم زائت ازان رسو شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوڑی گی بلانچیر کے مدرسو او مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علی اغل اگلیو پا تدریس باندے بلانچیر کے مدرسو دا شیخ القرآن کشر رو رو اگر ہم شیخ القرآن سرباو در شیخ القرآن اگر کشر رو یورا دی سو طلباء میز کی خبر والا او طلباء سو کسان و غیب پی حملہ اکڑا او اگی کی جنگو شا اگی کی نشیخ القرآن دا کسر رور نا یوتن پا چاکو لگی دا وغا مر شا پردی ملکو شیخ القرآن و نیوازی او لا علکو گیره نو راغلی مدرسو شیخ القرآن خبر شا پا منده منده زانی ورسو آچه سو اغا خوشو و اغا کسر رور جیل تا شا اپا جیل کیو شیخ القرآن وی ما سره فکر شو چه اوز ده سره بس کوم یو خواهی اعتمانانو بل خواه تسو داسی پا قام قبیله که تقره سره اونا چه غمنده والی وا او شیخ القرآن یوازه و شیخ القرآن وی ما درور ده پارا وکیل نیو چه اوز وکیل نیو ما تا چاوی ادا پا دی وکیلانو نکیگی دا کیس دا سیده سیده لبتا غط وکیل نیوی او گینی رور بده پانسی چی ایا بس نور سوشی زو ماری آم چم جو سوکم ما تا بوسونه اوکل چیارا لوی وکیل او تکڑا وکیل بکم زائی ما تا چاوی چی بمبائی کی فلانی وکیل دی اوگا دیر تکڑا دی خواه سرطا خبرانه شکوله اغلا بطا بل وکیل نیوی او بل وکیل بدا بسر خبره کئی اما چیز خبرانه دا زلارم بمبائی تا او ما تا پوسونا شروع کرل چه دی وکیل تعلق دچا سره دی دد پلار ددرونا نما والا پلار معلوم که چه اغا پا تحریکونو که کم تحریکونو چه چلی دلو دا انگریز خلاف نو پاگی تحریک کی اغا یو اهم سڑے و پلارے نو ما تکو سن اکول چه دی تحریک جلسا بکلی نو اول اغا سرانا ملاوی دن پلار سرے وی ما معلومات اکرل او بدہلی کی جلسا و او پاگی کی تزد دا پلار بوم شرکی دا زاگ جلسی لالر ما دخوالکو ما او شیخ القرآن خلیر اخیار او دیر قابل سرو ویدا جلسی لگر ما پسٹیج وانده دا صوفی کورسای پرتی دی او ما تا پوسو که دا دی وکیل اگا پلار پکی ناستو وی ما دا سٹیج سیکٹری لیا چپ ورکو چیزر دیر لگر نواغلی ما او دا دی جلسی دا پار واغلی ما او دی که می مقصد دی نو مال خیر دی او دو منٹا ٹیم راکا چیزا پکی لگ خبر آوکم وی اگا سٹیج سیکٹری ما تروی چی ٹھیک دا مال ای ٹیم راکا زی چی کلا سٹیج تاو ختم آزا خوکشرا لگوم گیرا ملانو راگلی او ما معلومات کرو چی جلسا پس موضوع باندی دا او ما پاگی زان تیار کرو وی ما چه کل تقریر شروع که پا اغا موضوع بانده او ما اغا موضوع روان اکڑا نظر ما خود دو دری منتو او وی ما بغیر ده تمهیداتو نا چه کل اغا موضوع ما روان اکڑا مشیل قرآن لکو خیلی درون وادو مور کرو او شکلی امداسه او چه اغا چا بلی ده نو اغا وفی مینه ده وی چه کل ما اغا موضوع روان اکڑا نو سٹیج نے ہوتا روان دو کچھ دل اٹیم لگ زیاد گئی نو ما تا سٹیج سیکٹری ہوئی چھ زخیر دے لگو گت کا بیان نو ما خبر لگا اگدکڑا پا دی کی او بل کا سواز دو کچھ لگ ٹیم والا نور ہمور کئی دیر خواب موضوع روانا کڑی دا ما لگ نور ہم تقریر گت کا خواب ما تقریر خواناکو کا چھ ما تقریر ہو کا ذرا کو زیدم نو اگر سٹیج سیکٹری زونی ولم و آپ علی و گرسا و باغی کینونم تیزا کین آستما جلسا چی ختم شوا دی وکیل دا پلار راگی و ما سر اگر وڑا اکڑا و ما تی ما سر پیال چای اس کا ما پڑا کیوئی چیزو پر آگلی ام تا پس ایما نو ما و تاوی ٹک دو بس کم در سرا ویزا غسر لارم داغی زائی تا چکی ناس تو خبر شروع شوی نما پا مختلف موضوعات باندی خبر شروع کری پا دیگی خبر جوشو نما غطاوی چیارا زمو سکار پا سراغلی ما زمو ایم پا بلان شیر گی او دن تراغلی ما سکار پسی نو زبالار شم وی سکار دی ایما وطا چه ما تا چاویلی چه دلتی وکیل دی اوزا غصر ملاوی دل وار ما زما درور یو کیس دی داغی متعلق وی اغا وکیل خو زما زیه دی ما تا خو پتا ورد زیه دی ایما چه خواوی چه غصر ملاوی دل سگران دی رازا وی زی کور تا بوت لما اغا وکیل تی سوال جابو که وکیل داسی و دو دره من تا پس راغی نه پلار تا وی چه زه یو کتاب می کوتا و لگ پاگه مصروف و منو ده و جنه لگ لیت را لم نه پلار و ده سه کتاب وی یو انگریز لیکنه وی پا جهاد وانده نوی زه ده پلار نه مخی شما ما وطره چه ده جهاد پا کم یو موضوع لیکنه ده ده مجاید پا ترینینگ که ده ملک پا اصلا که ده معاشره پا اصلا ده کور پا اصلا ذکر آخو اول پا کار دی او کنا پا میدان جنگ او کنا فتح و شکست پا قوانینو ایخو وکیل لازم ما تا او قتل نوی ما توی چیز شیط بیا ہوا ہے نوی ما اوی نوی ما توی چیز داسی کتاب شده دنیا کی چی پا دی عرصی لگل گلی ما آو ویزر کاپی ری آوان اس لاتین چی ما تا غنم والا ایما و توی چی قرآن کریم وی قرآن مایاو وی قرآن کشتے مایاو راوچ در تب کی اوخیم وی آغا قرآن راوامست ماو تا شروع را دا مجاید دا تربیت دا پاردائی اصول لی ملک چی اندرونی فسادی نو مجاید پا سرحد جنگ نشکو لی داگی دا پاردائی اصول لی دا امن که کور که مسئلی نو مجاید جنگ نشی کول داگه دا پارد دا اصول او بیاد جاد دا طول لگا چه منو تا شروع کرل اغا وکیل حیران پاتی شا نوی اغا پلار ورطوی چه لکه ددک تا سر سکار ده وی وای جیو ماو تا خبر اوکڑا چه دنس جل شوی ده ما تیوی چه تا فایل روڑه ده مایاو ویرا که فایل وی فایل را نواغسی او لس من تززان لکینم دا گورو زاو پلار ناسو اغا غفائی لکو زرزر راگه ما تیوی زبا تاریخ لدرشم یو تاریخ با حکم پا دویم تاریخ با انشاءاللہ غازادی اوزان سر بے بیائے ویزو دیو خوشحالو شم و ایمان و تاوی جی جی ما تاو دروغا استاسو منشانی او خرچی اغای نفیس ویدار تا چه ما لغ سرا کرل نو چه زد ترسو جوانده موستا که سونه کن نو زد دی فیس نشم ادا کوله باقو مالا دور خیمتی شیر آکو او دی فیس توائی زبا در زمان زبا ٹکٹم خپل آده ما در زم باوم او کس باوم کن دویم تاریخ لاغرائی رومبی لاغرائی او چه دویم تاریخ لاغرائی رومبی لاغرائی او ریزمان رو تیوی چه تانا جد تا پوزوی تو باید چه او ما قتل کرده ده ما پڑه کیوی چه دار اسی دی چه ما قتل کرده بزان بانده ده اوی چه آو وی چه باید تا بیغم شدلا چه ہوا ہے وی اگه داروی با دویم گرم چه پیش وی اگه باید تاوی چه بده املاو برده بسکون دو دکم لاروا یا با دیو جه یا با غمده ده دغه هغه کړی وه او په دې باندې حوالې ورکړې جج اډر وکړو دا آزادی او زما ورور آزاد شه په داسې طریقه خلک ځان نیسي نو ته زر سړی که چا سره ودرېږي نو اوهو ده سره ولاړو ده خو هلته لیو نو ته به زه تاریخونه مړه وچلې تا خو دزا نانو نقصو علیکا سن القصصی منگا بیانو بتا باندخیستا بیان بما وحینا ایلیکا حد القرآن پس ابا داری چوائی کرده منگا تاتا دی قرآن وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِنْ مُخَفَفْ مِنَ الْمُسَقَلِ تاکی سراوی تا مخید دینا ما خبرنا تا تا پتنوا اس قال یوسف علی ابی کلاچ ویوسف علیہ السلام کل پلار تاو اپلار جمع انی رہے تو حادا شرکاو کبانز ویوم یهول اسطوری انوار اسمم ایوینم دیلر اما تا تابدار نو یهول اسطوری خو یهول اسرونشو نوار اسمم ایوار اپلار شو خارا تابیرو او د خوبونو تعبیرونه دا کله کله خوب دا مبشراتی زیریه حدیث کې مرازی چې خو خوبونه دا د نبوت شپږ سالو اختمه ایسوا ځکه درویش کاله وه راتلا او اول شپږ میاشتې نبی علیه السلام خو خوبونه لیدل نو شپږ میاشتې د درویش تو کالو شپږ سالو اختمه ایسا راځي ناغی مطلب داده چه در نبوت شبک سال وقتم ایسا دا یعنی اول شبک میاس نبی علیہ السلام خوکو گونه لیدل بیاد خوب تعبیر اغا پاک سڑے او محبوب او خس سڑے اغا استیشی ابن سیرین مشهور عالم تیر شوئے او اغا در خوبونو تعبیرونو کدر خو تکڑاو در بادشاہ خوز خوب بولی در وی دا دنیا ټول سیزونه ما سرا زنا کئی خفلوین زیو لیگلا چه دوکا ابن سیرین تا واید دی تعبیر تا پوستیو کا خوزان و تیاد کا اگا چرالا ابن سیرین تیوی نروان تاوید تا دروک واید آخوب تانو نیلی دلی اگا پس رالا او دا بادشاہ خزی تیوی دا بادشاہ خزی وطوی زبیدی ویزا ورشا او اتو آئی چه زبیده دا خوب لیدلی دی ابن سیرین تیج کلاوی انوحو اردو ارتو آئی چه ستان با اللہ دا سه کار سرگن کی چه طول دنیا با تی فائده آلی او بیا رستو زبیده خاون تاوی چه دی زین و نیر روان که و حرمینو تیو رسو او ریغا نیر روان کرده حرمینو تیرا رسول دی کله چې سړی عرفات میدان ته لاړ شي او داغی نه لږ مخکې لاړ شي نو غار په ویښ کې هغه نیر راغلی دی ما په خپله په لیشتو باندې نو دوه نیمې لیشتې پلنو دوره پلنو او زه پکې ودرېدم نو زما تر سینې سینې و او هغه راوستی دی هغه زمانه کې سیمټ نه و نو خواه خبر چه ای که چونه لگوله دا سی لگولی دی خواهی دا سی روان کرده دی چه سره و تا حیران پاتی شی او اغا نیره راو باسه او رای استو تا حرمینو پوری او دامین خلق فائده اغستا اس خود اٹیو بیلی او دغشو خورسون پایی که او بگی دغسی یو سره راوی و تیوی ز کنزلو که تیل اچو ما ناغو ارتوی تاو عده کرده وی آو وی تاو مور سرو عده کرده اغا حریان چو او چه کور تلار دخزی نه تاپوسو که تنکم زائی اغی و تاوی زد فلانی ملکم او پمون بانده حمله شوا نو زمان اونده زیه شویو او لاجینای و مراو ما او ما ځان نشه بچ کولی نو ما غزیه دی او جاری لانده کی خود چه در دورا با بدسو گرحمو کی وچد بیگی او بیس آتی ازه با بچ شما اگر خاون وطوی وی ما تا بخل کوی چه تد جاری لانده منتشوه وی ازی اگو زی ما درست خوبونو تا بیرونهی او اگر روزی ما ورکوالی که خوب لیدلو مان شیخ القرآن دی بریتو که شاہ دی گبین دی زبا که نوڑای اوم او خورما نو کلا کلا یو خوب سڑے ہوئی دی کلا زرداری تعبیر راشی کلا دی رستو راشی سالویخ کالا بعد دی یوسف علیہ السلام اگا تعبیر اگا صحیح شو نا نو نا بسوالی گا سنل قصصی منگا بیان کو بتا باند خیستا بیان قصص مصدر دے دا جمع دا قصے نا دا قصے جمع راضی قصص ہے او خیستا دا کسو نا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا چاگا صبر اختیاری ہوئے نا نون نقصو علی کا سبب قصص من بیان کو بتا باند خیستا بیان پس او دعائی چی وحی کڑی امنگا تا تا تدی قرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِي لَمِنَ الْغَافِلِينَ تاکی سراوی ترمخ کی دینا دما خبرنا نفد علم غیب کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس قال یوسف علی ابیه کلا چوی یوسف علیہ السلام پلارتا وَاپلار دما انی رئیتو آدھا شرک و کبا زوینما یول استوریا و نورا سومای وینم دیل رمات تابدار قالا یا بنیانوی ورطا لاروا بچی اللہ تخصوص رویا قالا اخواتی کا مبیانا و خوفستا سا برونو باندی فیقیدو لکا قیدا چل بجور گیتا تا چل دیتا خوب مو آیا زگا دی نمبر داشت کستا مقام اِنَّا شَيْطَانَا لِلْإِنسَانِ عَدُو مُبِينَ یقیناً شیطان دے دپار دے انسان دشمن خیارا ستارون استا مقام نشی برداش کولے مر بدگی وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُوكَ سنگا جستا خاندان اللہ ورا کردے ندارنگی ورا بکتار رستا رب وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او بغی تا تاز تا دیرون لخو گنونا اب برا بگیخ بلنے مرتون بتا باندی والا آل یاقوب و بال یاقوب کما تم آلا بریکا لگا چی برا گڑی استا بمشرانو باندی مخی ابراہیم علیہ السلام و عیساق علیہ السلام باندی ان ربک علیم حکیم یقین رب ستا دے پویا و حکمت والا لقد كان في يوسف واخوتي آيات للسائلين تاكي سراشته ببارد يوسف عليه السلام و درون ذكي نخيد بارد تبوس كونكو اس قالو كلا جرود يوسف عليه السلام و رود ده دير معبود دي زمن بلارت زمن منغا ودالا ذكي يوسف بنيامين ده يوم ورهو او دا نورونا دا بلی مورو مشر پاغی کی یهوداو نوغا دا بلی مورو یوسف علیہ السلام دا پلار خوخو او خوخی دیرو زکاو خیار دیرو اقل من دیرو او خیار او اقل من اولاد اغا دا مورا پلار دیر خوخی دا او خیار خوخی نو دیر خوخو نو دی باندی زائدانا او دای نکولو چه زانی او خیار کرده وی او زانی تابدار کرده وی نو حرم شو نو غفل رو ری وجه نو غرور رکو نو بدی خوی پلار در منو خفل پلار پی در منو خفل رو ری وجه نو زان که بیلگا تبدیلی راوسته وکنه یو نمی ده زان که تبدیلی نراولی او بلی بدی شی یرا دا چمچاوا یرا دے خوخ دے و یرا دے نو تزان دا غب زائکا کنا تزان کیا دا صفت راولا لقد کانا فی یوسف و اخوتی آیات لسائلین اس قالو لیوسف و آخو وحب الى ابینا منا کلا چوی دا یوسف علیہ السلام ورود دیر محبوب دیز من بلار دا منا منگا یوڈالا ان ابانا لفی ضلال مبین یقیناً پلار زمانگ پنا پویا خیارا کی اقتلو یوسفا جرگے اکڑا وی اوجن یوسف لراویت رہو وردن یا وی وردو یا اثمکتا چی خالشی تاوستا مخد پلار و تکونو من بعدی قوما صالحین او شیب تاسو بس دینا قوم نیکان دی اوجن دی روکی کئیو نو بیا با دا پلار خواخی ایو نو دیو دی روکوی او ود نئی زان که داگا کمال پیدا کئی کم چپا یوسف که دے کانا دای نکول یو نیم سڑی ستا شاگر بای ستا خدمت بکئی ستا سره به مینه ستا به پکار راځي ستا به خوخي نو بل به نو هغه به دا پلانې دې چمچا به او دې چې ورته څه وایي نو کوي او دې او دې دغه دې او دې نو ته د هغه په ځای شکره ته د هغه په ځای خدمت هغسې شروع کا ته ځان د هغه نه نور هم نږدې کا کنه نه دا کمال پکې بیا نه یې خو هغې بدې شي قال قائل منهم يو ينجل دينا نو دي بزر بياوي منغا چاپلو سعيني شو كولي منغا دا چاپلو سيك دا خدمتي نو دي خو خدمت كولا كينا كولا نشي نو منغا چاپلو سعيني دا چاپلو سيني دا خدمتي دا پلار خدمت دا استاد خدمت لا تبدلو يوسف آيا فيرنو اجن يوسف لراوال قوفي غيابة الجبه او ورغوی دلارا باغا پجول کوئی گے وا بخلی دلارا بازی مسافر انکو تم فائلین کتا سوا کار کون کیای وجن یہ ما اور بندغار کوئی دے پزنگل کے اغیت او ورغوی صبح بلا رزیو زان سر بے بوزی او دائی چل جوڑکا مکر دساو مکر دسامن دے یعقوب علیہ السلام که ده پیغمبر بچی یا اخو انسانان دی نو کرا غی لهم چل والا قالو یا ابانا نو هدیو اپ لارا زمنگا ما لگلا دامنا لا یوسفا سجی تا لراجت منگا مانا دار نگلے بیوسف باندی و انا لہو لنا سحون او منگا یو دلارا خیر خواهانا دا چه زان تا خیر خواه خیر خواه وی نو دکی چل یی او دا کورا موقع پا موقع زان تا خیرخواهی او گئی نقصان خیرخواه خلق اسے پیجنی زان تا جڑوئی نا نو خلق پیجنی جدا خیرخواه دے او دا خده او جدا زان تا وئی قسم پا خدای زد آسے و قسم پا خدای زدر خیرخواه زدر خیرخواه دے خیرخواه نئی ہے منافقین اوئے انما نحن مسلحون نورا مسلحینو دا چخکارا زان مخی مخی تاو زخیر خواه من زخیر خواه و انا لو لنا سحونا منگا بیو دلارا دخیر خواهانونا ارسلو ما ناغدان و لگا دلارا زمن سر سبای ارطا و یلاب چه سکو کی و لوگو کی سکو کی زنگل کی میوی نوی نوی راوت بیو نداغی نمس اوخری داو خری کرکنی مرکنی باو خری او لوبی باو کی و اینا لو لحافظون من بیو دلو ساتون کی و یعقوب علیہ السلام سے چیما غم جنائی مالنو دا خبرہ چه تاسو با بوزائی دے و خافو این یعقو لہو زیبو او یاری گما چه اوخری دلو شرم خو نو دانا چه اگه خود دی اگه بانه مخ که ذکر کرا چه بیا برا توائی چه شرم اخران خواله لیده نو مخ که نیو تا اگه لارا بان کرا قالا نوی آقو علیہ السلام زچه ما غم جنائی ما لرو دا خبرا چه تاس وگو زیده او زیاری گما چه بخوی دلو شرم اخ و انتو منو غافلون او تاس وگو دن بی خبرا قالوا لئن قالوا ذهبون اليكم غردل شرمخ او من غيدلا ان اذا الخاسرون من بدغ وخيود طوانيان ما ندير من بطوانيان نسجلوا شو يوسف يرك ندير شو ابلار غم جنك تا تا باوي مرا غسون شو نسزي مدارن كرا نچوشي نو بیا بتسزي مدار تبسوكي فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ نُقَلَا چِقُوا دَدَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَاجْمَهُ اِتِفَاقِ هُوْكَ چُقُوا رَيْ دَلَرَا پَا پَجْجَوَلْ كُوِيكِ وَاوَيْنَا إِلَيْهُ او زُرَكِ وَا چُولَ مُنْغَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا وَهِ دَلْدِ مَنَا إِلْحَام زُرَكِ خَبَرَا چُولَ لا تنه بیان نو بیان رئی مهادا چه خامغا خبر بگی دی دیرا بکار دی بانی چه داده وهم لای سویون او دی نپوی دل و جاو عباهم اشا این یب کون او را دی پلاف دی بیگا پتیم کسی جلنی یوسف بوتا او کوئی ته ورغو او کمی سے پوبو وینو کیو لاړ سګټ جیلې علال کوي وینو کیو لاړ هغه ځان سره راړ او د دروغو جړای شروع کړ مکر او فریب که په سړو کې نو دلا هم بیا چل ورځي اګه په خزو کې نو علم چل ورځي په دروغو جړای شروع کړ قالوا يا ابانا نو دی وا پلا زمنګا ان زابنا منګلالو مستبي کوچ منډي مواله یعنی یو بلنا مکی کی دو وترجنا یوسف انما فاینا پری خود منګا یوسف خپل سامان صرف اجلو ذئب نو خور دلر شرمخ ذئب شرمخ براغه لکړ وکړ براغه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فاقل او ذیبو شرم اخوات ہوئی اسو تا لکڑ بکڑو جا یو بیم سرم لکڑ بکڑی پارس فاقل او ذیبو نو خود لرا شرم اخو وما انتا بمومن اللہ نا ولو کننا صادقین نیتا منو گذر منگ خبری اگر کیو منگ رشتی نی منگ اگر ولو کننا صادقین زان تا مسلحین وئی زان تا صادقین وئی او دینا دا دک ازیر نظر زمانی سیاسی لیڈری و جاو والا قمیزی بیدا من قدب راتلا اکڑا دائی پر قمیز یوسف علیہ السلام باندی پر دنو در جنو قال بل سوالت لکم انفسکم امرا وی ورد یاخوب علیہ السلام بلکی خیستا که تازو تا نفسون استاسو دا کار آفی پوئیشا دکار مکینا پتا پویاو چندتے نیت خندلے قال بل سوالت لکم انفسکم امرا وی ورد یاقوب علیہ السلام بلکی خیستا گتاو تمسون استاسو دا کار فصبر جمیل نکار زماد صبر خیستا صبر جمیل یعنی فامری صبر جمیل یا فصبری صبر جمیل صبر زماد صبر خیستا والله المستعان على ما تصفون الله امداد کوم ګربغه باندې چې تاسو بیان وي تاسو ما تاسو بس الله باندې امداد کینو اوسې کړې وي نور زامن خو په خپل نه شو اجلې یو زیه دایمه روک اوس که دای ته سوي نو دام درد دردو اغم بچیو کله کله سړې داسې کار کې راګیر شي چې بیا نو یو خاطر شي او نو بل خاطر شي وجاءت سياره النورال قافله دی خدارو په خدان دی په زنګل کې بکوی کې دا لار او په دې په قافله تیرې دي او دا باندې سرتله تجارتي لار وا وجاءت سياره النورال قافله فارسلوا واردهم له ګورالونګه وارد هغه چاته وي چې هغه وبراړي مایر هغه چاته وي چې هغه ډوډای راړي نو دلته وارد ذکر کو زګه دې وبي راړي نو دلته وي فارسلو وارد هم ویلګه وګوراړونګه او مایر هغه چاته وي چې هغه ډوډای راړي کله خلک یو کار په سیولېږي څوک وي دوکا وګراړه کله ویلېږي وي دوکا ډوډای راړه نو دلته وارد ذکر کو او مایر هغه چاته وي چې ډوډای راړي فارسلوا واردهم الیک وبرادو جدو دای فاد لا دلوانو کته کړه بوکا قال یا بشرا هذا غلام نو یا بشرا یا بشرا دا قافله د مشر نومو نو بل اواز ورک یا بشرا هذا غلام و بشرا دا د الک یا بشرا زیری ته وای نو مطلب دا سړی سم نوی شی لاس لواشی یا نوی خبرو شی وی زیره می در بانده نو داغا زیره می در بانده ده قال یا بشرانو ایده های زیریا حدا غلام داده الک و اثر روح بضا او پتک دی روح دیوسف علیہ السلام دلرد زان لر سامان دا او زمین راجر یوسف علیہ السلام تا او غنی د غائب راځي د روح د یوسف تا واسر روح بضا پټ کړي روح د یوسف علی السلام د یوسف علی السلام له سامان دې دغه وای خو شاګرد دل را ګرځي دل نو چا وی راویاس نو دې را منډه کړه ورته دا خو زمون غنام دی موږ نه روښ شوی دی هغه ورته په موږ یې خرڅ کړي دوی ورته وی ټیک دا دوی خواسه ورته خو نه نو دوی ورته زمون یې در باندې خرڅو هغه قافلی والا مولا کوټه پیسې ورکړې او یوسف علیہ السلام دیتے نواغست کوٹا چپاگی سودا نکی مو اتا کوٹا وائیو نا پکواہو سلولنی دی اتانی دی داو نجرا سلیدلے گو اغسطور سومہ با سلیدلیو دکاندار باری دا کوٹا وپدے نکی اوٹ نوٹو نے دی نجپا نوٹ کے نمبر وانچوئی نوی دا کوٹا وپدے نکی تا چوتا سوائی کوٹا پیسے وی واسر روح بضا پٹکا دی روح دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام لر سامان پا کوٹا پیسو ای خرس کر چننا احل اللہ قیمتی شے پلاس کے ورشی نوربی قیمت شی نا احل اللہ قیمتی شے پلاس کے ورشی خوبی قیمت شی پلار خالیمی او ای غریب لگے لگے پیسے دا اکڑی او کتابو نی اغسطی او یو کتب خانہ ای جوڑ اکڑی او چه صابیہ کا نا احنا اوخی جی او غیئے لمنو کی نو دا پلار اگا کتب خانہ بیا پا ناسوارو خرسائی نو دا پلار زیر نا احلی او چه زیر احلی نو اغیر نورا ام زیادہ کی اغیر نورا ام مزیدارا کی پلار مدرسه جوڑا کڑی ازانی کڑو لی او یو درس روان کڑی زین احلی نو اغا مدرسه اغا تجارتی مرکز کی او کلی بیو خرسی او کلی تو بلی او غارستی نروان شی نا احل اللہ جلاز لشی ورشی نو قیمتی شی اغا بی قیمت شی دان نا احل نو گورا قیمتی رو د یوسف غونتی رور چه دی پی پاگڑایو چاته دا دی پی شملو چاته دا آغا روری کوئی تا وردو آغی پا کوٹا پیسو خرس که آغی پا پردی ملک غلام که داغ سر قطع تعلقو که داغی تپوس نکو نا احلو گنا که احلوی نو دی بیو چه منگل اللہ دا سی رور را کرده داغو زمند پارا فخر ده او دی بیو پی فخر کو قال يا بشرى هذا غلام واسروا بضاعة او پټ کړي رونو دي يوسف عليه السلام دي يوسف عليه السلام له سامان چې زمړه پیسې خو به دوشي کړه والله وليهم بما يعملون الله بوئي باغ باندې چې دوی کوله وشروا بثمن بخس او خرڅ یې کړ يوسف عليه السلام له را په پیسو کوټا باندې درایم ما دودا چغری بایوی اوسو دشمیر وکانو فیه من الزاہدین او دائی بدیا غستو دی یوسف کرے بیراغ بطی کرو انکو نا واپا سے نا غستا کیا زمن گرو دے رائے کا یو سڑی خرو باندے خاور والا خلکولا او مزدوری کولا پلا رکی یو ملغلر او منتا لالی او منتا او قیمتی ملغلره و دوی چه خیستا گنگره می مونده گنگره دا خرو تا چیزی گرنگا گرنگا چه کئی او قیمتی ملغلره دا او دو مونده نو دو اتا مزه واچو دا خر غاری تیو تارلا یو جوهری پلار تیره دا جوهری اغا چه کانی پیجنی او علی اگر چه او قتل چه ده خر پا غالا که ملغلر از رنده دا او دا خودی را که متی دا نو اگر خر ماما تهوی وی دا خر ده خرسه نا نو اگر واتاویوی دا ده خرس ده خر ده دا گران ده وی خیر ده تی پسو خرسه هغه وتوی په دوه روپای دي جوهری وتوی ویدا ټیک دا خر د ورنوالم خو سره د دې ګینډی به راکې ګوره هغه وتوی له کوم ګینډی باندې سکو خر ته نوامسته ابي سي ولا ورکړي چې لګا په خر بوت نو هغه ملغلره ته نو پرانیستا اخر له لته ورګره زاروک شمړه ما تابان څنګه غوډی ده پاره مې واغسته نو ملغلره قیمتي وا خو خر ما ما کم غلو نو هغه په دې نه پوهې چې دا قیمتي شی ده او د بي قیمت لاس لورغلو وقال الذي اشترى من مصر لامراته اس دې بوت يوسف عليه السلام او د مصر په بازار کې خرسی اخوات عزیز مصر چداغن مقتفیر ابو القاسم سویلی داغنم ذکر کرے دے قتفیر سڑے را لے گلے چداو کا بازار تورش او مالا غلام والا او پانا زمانہ کی پا بازار کی با غلامانم خرسی دل سنج بدے زمانہ کی گڑان پیسان خرسی گی نو غلامان با ام خرسیدل ویدو کمال غلام راولا اگر آغلی او دل غلام علی او گوری چی قیمتی غلام خو غلامو گورم و عالم والا وقال اللذیس دراو من مصر الامراتی وی آغا سڑی چی واغست دل آغا دخارنا خپلی خزیتا اگر آغلی دی او غلامی واغست او عزیز مصر لے بوتو عزیز مصر خپل خزی تاوئی زنی خیتا اگرمی مسعاو حسنا قدر زائے زرده چفای دبرا کی منتاونا تغیدو ولدا او بنی اومنگا دلو قائم مقاما او لترقی او ولد بمانا دا نائب قائم مقام سورہ قصص کے اوما نرمیاتو گو رئی سورہ قصص آد نمبر نو نعم يا سورة قصص لا تبدلوا ساهي انفعنا ونتخذوا ولدا خزي فرعون توي لا تبدلوا موجنة لرا ساهي انفعنا ونتخذوا ولدا زرد چفای دبرا کی منتاو بنیو منگ ادلا قائم مقام نو قائم مقام ولد قائم مقام دا اما اکڑا کونی کئیتو بندی وقال اللہ دشترا امید مطرا لیمراتی ویانا سڑی چاوستے ادل رد خار مخبل خزیتا اکریمی مسا خیستا قدر زائیو زرد ہے چفائے دبرا کی منتاو بنیو منگا دلو قائم مقام وگذالک مگرنا لیوسف فی الارد دارنگیت زائے ورگ منگا یوسف علیہ السلام لرب مصر کے زمکہ کی یعنی مصر ولنعلمہ من تاویل الاحادیث او جو خو منگا زتا زتا بیرونو دخو بنونا والله غالب على امري الله غالب بقبل فيصلي باندې ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر الخلق النبويي ولما بلغ اشده يوسف عليه السلام کوړو کېو او دا غي کوړ کېو خدمت کو کما جوړ سيد يوسف عليه السلام زاويد مرتا لوي کم کړ ولما بلغ شده كما جرسد يوسف عليه السلام زامد مرتا اتيناه حكما وعلما وركلوا من دل رب غمبري وعلما نوبوا اقل من دي وبوا ولا وركلوا وكذلك نجزي المحسنين دارن بدل ورقوا من كانوتا وراودت التي هو في بيتها عن نفسه او مطالبه اقلاد دنا او خزیچ ده بکور داغ کیو عن نفسی ده نفس ده سمطلق اشاره و تا اقلاد شراش او ما سر بدملی وکا وغلقت الابواب بند کړ دروازه وکالت هی تلک اورته وی ما سحراشا هی تلک یعنی حلم الیا دروازه بند کړ او ما سحراشا قال معاذ الله انو یوسف علیہ السلام بنا غوارم با الله سرا انو ربی احسن مسایا زما رب خیستا گرد زما زائی انو لا یفلح الظالمون شان داده نکامیابی کی ظالمان داد ظالمانو کار دے انو لا یفلح الظالمون شان داده نکامیابی کی ظالمان او گورا دا سو نکتی دی دے نکتو تل خیال کو دا نکتی یکتی پرید مومن گوڑا دا تنوا بیٹی کی دا نکتی خی او دا نکتی ذکر کئی او دا نکتی لگی شمیرا دی تا خیال کو جدی دا پارا دا برستو پکار رازی یوسف علیہ السلام تا اغی اشارہ اکڑا ولما بلغا شدو آتینا حکم و علما کلا چو رسید مضبوطی آدو مرتانو ارکڑو منگا دلغا اقل مندی او پوا وگذالک نزل محسنین دارنگی بدلو ارکو منگا نیکانو تا وراودت اللتی ہوا فی بیتها عن نفسی یو نکتا مطالبه گڑواد دنا خزیا چده بکورداری کیو دنا صدا وغلقت الابوابا او بندی گرد روحادو لرا وقالت حیط لک او بیوی را شما سخا قال معاذ اللہ جیم نکتا قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام بنا قوارم با اللہ سرا او درم نکتا انہو ربی احسن مسایا انہو ربی آسن مسایا یو مانا دا رب نمراد اللہ نمانا دا انہو ربی آسن مسایا شاندار زما رب خیستا کرد زما زائی اللہ را باندے میرا بانی کرد زما دا ملکو یا دا رب نمراد مالک رب الدار رب الفرس نمانے دادا انہو ربی آسن مسایا شاندار زما مالک خیستا کرد زما زائی عزیز مصر مالا کور کے زائر آکڑے نو آغا پا ما اعتماد کرے او زبدا سکار کوم انہو لا یفلح الظالمون شانداد ان کامیابی کی ظالمان بلا نکتا انہو لا یفلح الظالمون شانداد ان کامیابی کی ظالمان ولقد حمد بی وحم بها او تحقیق سرا کس کرو دے خزید یوسف علیہ السلام وحم بها او کس کرو یوسف علیہ السلام دید دفع کولو حم بها یعنی بدفعها کس کرو یوسف علیہ السلام دفع کولو دید یو مانا دا درم مانا ولقد حمد بی او تحقیق سرا کس کرو دید یوسف علیہ السلام وهم بها او قصب کړو یوسف علی السلام د دې لولا ارا برهان ربي کني ویل دل دلال رب د خود دلای دې دل نو دا قصد نه کو اړو اراده نه کړه باز خلکو دې ځای کې ځان مې څه کیسه جوړې کړې وای برهان ربي دا اراده کړو یوسف علی السلام وحمد بی قص کرو دے خزی دے یوسف علیہ السلام او ارادہ کرو قص کرو یوسف علیہ السلام دے لولا را برحان ربی کنیوی لیدل دلائل دے رب نو دلائل یونی دل نو قص تے ونکا دلائل سو وی یوسف علیہ السلام پر دقاق تلاس که نو پا دیوال یونی دل چپلار را اوچت شوی دے او دو تغاخون چیچی آزم بنواجزه یوسف علیہ السلام ته غوسه دی او غاښونه ورته چیچي. نو یوسف علیہ السلام رستو شو. معاذ الله، انبیاء علیهم السلام د دې عمل قصد کوي، اراده کوي. او چې یعقوب علیہ السلام ورته دغه د غاښونه چیچي، نو یعقوب علیہ السلام بیا دې په کوی کې ولې نه معلومای، یعقوب علیہ السلام په لارې ولې نه معلومای چې دې راي معلومای. او دا خبره غلطه ځکه وا چې وګوره یوسف علیہ السلام سو نقطې پاغي باندې دلالت کوي چې هغه د سر نه اراده نه دا کړي. یو دا چې قرآن وی وراودته التي هو فی بیتها، هغه خزه اراده کړې وا د نه نه کړې. دویم دا هغه خزه وته وی هی طلاق دل تراشا، د دې اراده نه وا. دریم دا یوسف علیہ السلام ورته وی معاذ الله، معاذ الله چې هغه وی خو اراده نه وا کنه، چې هغه وی معاذ الله. سلورم دا چې یوسف علیہ السلام وی انه ربی احسن مسایا، نو هغه به احسان بیا دغه وخت کې نه یادو. او پنځم دا چې یوسف علیہ السلام وی لا یفلح الظالمون، دا د ظالمانو کار دی او ظالمان هغه چاره نه کامیابیږي. دا پنځه نقطې مخکې تیره شوې. بیا ورپسې شپږمه نقطه، کذالک لنصرف عن سوء والفحشاء، الله وی ما ته بد کول او بد فعل اړولې، نو څنګه اړولې چې هغه اراده کړې وه. بیا شپږم دا چې هغه ته نه ځان بچ کو او دی والله قمیص د شانه شلولې، نو د یوسف علیه السلام د سر نه اراده نه وه. که د یوسف علیه السلام اراده وه نو بیا به قمیص د شانه نه شلېده، بیا به د مخې نه شلېده. ګڼې نقطې په دې دلالت کوي چې یوسف علیه السلام د سر نه اراده نه ده کړې، اراده هغې کړې وه. نو د آیات مطلب دا دی، ولا قد همت به تاغي سرا دې قص کړو د یوسف علیه السلام، وهم بها يوم نضب وهم بدفعها، قص کړو یوسف علیه السلام د لری کولو داغي. او دا رستو، لولا ارى برهان ربه لما دفعها، لما دفع ما زوب دې کنه وی لیدل دا دلائل رب دانو نبی دفع کرده دیلارا، خود دلائل لیدلیو نو دیلے ٹیلاور کا چاپل شمڑی زدیتا اوزگاری ما، لو لا را برحان رب لما دفع نبی و دفع کرده دیلارا. او دیم مانا، ولقد حمد بی تاگی سرا قص کرده دید یوسف علیہ السلام، وهم بها او قصب کړو یوسف علیہ السلام د دې، لولا را برهان ربی کني ودل دله دلال د رب د خود دلایل دلیو نو د سر نه قصه اراده و نکړه. کذالک لنصر و نسوا، دا رنګ خبره وا دې بارا چوړو واړو مونږه د زما بد کول او بد فعل، انه من عبادنا المخلصين، ولې زما د بندګانو خالص شونه. نو کده ارادي د زنا کولې نو بیا خالص شونه خو باندې وو. واستبق البابا، منډه کړه دواړو دروازې ته، وقدد قمیصه من دبرین، او شلو دې قمیص د یوسف علیه السلام نشانه، والف یا سیدا لد الباب، او مخامخ شو د دوی سره مالک د دوی په دروازه کې. عزیز مصر کور ترا روانو، او چې دروازه لراغه وی قتل دغه غوبل دی، دا ور پور ختی دا او غته مختختی. وال فیا سیدا لد الباب، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن او عذاب الیم. خزوی په جنگ کې اسونه تو دی، چل ولا ډیر ورزی اب جنگ کې اسونه تو دی، نو فورن دی ګورا څنګه چل جوړ کا خاوند ته وای قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا وسدا سدا دا غچا چې اراده کوي استاد اهل بدای یعنی مطلب د اراده کړی دا ما نه کړی او بیا سزا موري دورا ملک دا چې سزا موري لکه په دې مېریږي چې مړې نه کی نو ماینا خو بیوا په مرګ هم نو سوت کنه نو زر وای الا یوس جنا مگر چې جیل کې وا چون شي وا عذاب الیم یا ولا سزا ورګه شي دردناکا قال ابو یوسف علیہ السلام یا را ودد دی نفسی دی چل کړه ما سره زما د نفس و شاهد شاهد من اهلها یوسف علیہ السلام دی چل کړه ما خو نه کړه عزیز می سر بار راو ته او خپای چې د کور مسله او چاته وابا او کم یو ګونګار کما حیران دی او پریشان دی یو سړی چې هغه دې سرګمال طرف نه او هغه مخې لوراغه او خيار سړی خلک وایي معشوم او معشوم نه او آلوې سړی او هغه لمخې لوراغه ابن عباس وایي کان رجلا ظالح یتم وکان من خاصه الملک او دا کول مجاهدونه د اکراموندو سدیونه علامه قرطبی ذکر کوي وی ماشوم و زانگو که واغا خبری وکره دا دروغ دی دا لوی سره و گیره و دا خواس و دا بادشان و نو آغا ورطوی خس خبره دا کلا کلا خبره سره چاہتا کوله نیشی خوچکم نیز دین و آغا تا دا زلا حال وی و راز وی نو دا نو آغا ورلا آغا راز چده و تا وی او ته دا څه خبره وکي چې د زړه یخ شي او د هغه غم کم شي نو چې هغه ته خبره وکړه هغه ته دا خو دوره خبره نه ده ته ورشه وګوره که د دې هلک کمیز د شان شلېدلی نو بیا دې ته ګناه دی هغه به دې تښتېده او دې به نیوه او که د ده ګریوان شلېدلی نو بیا دتا گناہ دے دبواتا لاسا چو او غیبت زان لاسونو گریوان بے والشلو لئی دے چرائی ویکا تا قمیس دا شان شلی دلے دے پوشا قالا ہی اراودت نی ام نفسی وی یوسف علیہ السلام دے ما سر چل گرو دما دا نفس و شاہدہ شاہد من آلیہ او بیان گئی او بیان گونگی دا حل دے خزنہ اند دې د خپلوانو نو ان کان قمیص قدام قبولن قمیص د اصل د لوی د مخنا نو دا رښتینی و او من الکاذبین او دې درو جنونا او که قمیص د اصل د لوی د شاما نو دا د درو جنا او من صادقین او دې د رښتینو نا اگر راغی وی قتل کله چې ولید قمیص د یوسف علی السلام چې شلېدل او د شانا قال انه من کید کنا نو یا عزیز می سره داد چل ستاسو نه دی خزه ته وای دا ستاسو چل دی تا دا اراده کړی دا ان کید کنا عظیم یقینا تدویر ستاسو دی لوی یوسف ارزم هزا او غیت وای ان کید کنا عظیم یقینا تدویر ستاسو دی لوی مالدار خلق اکثر ای خزه لډب نشي ورکوړي خزه تصویل نشي نظر ورته دا ستاسو تدبیر دی او ستاسو چل دی او یوسف علیہ السلام ته وی یوسف ارزان هادا یوسف مخوارو د دې خبره نا واستغفر لذنبک او خزه ته وای بخنا غواړی ګنا دی انکی کنت من الخاطئین یقینا نیت و خطا کارونا دا ګنا تا ته دی او خطا کار ته یو خبره دا وای کی ختمه شو او دا خبره روح خورا شو په خار کې یکا خزو کې خبره نه ټینګی خزه خبره نشي ساتلې چې خزه ته خبره دراز وکړه هغه لازمن بلی ته وای او ته وای خورې تا ته وان وګر چاته وای ما هغه بلی ته وای خورې او خبره درته کومه خو چاته وای نه نو هغه بلی ته راځي نو په چاته وای نه کې ټوله دنیا خبر شي او یو بل ته وای چاته وای نه خپل ټیګول نه شي زمونږ کلی او خزاوا مشره خزاوا کله کله منکر والا زما مور د خوای بخیری مور سره سره امداد مینه وکړه یو راس وکړاله بلا خزا او دا مشره ناسته وه نو زما مور هغې ته خبره کوله نو هغه مشره ښځه وایي پلانه لږ صبر وکړه زما مخکې موږ دا خبره نو زما مور ورته ویلې وی ما کې بیا خبره ټینګېږي نه او زه بیا بل ځای واما نو زما مخکې مو دا د راز خبره را ستاسو او زما مخکې کلې ما کې خبره نه ټینګېږي هغې ودای دا د ښځو د ټولو عادت دي په ښځو کې خبره نه ټینګېږي هغه چې کومه د راز ځي هغه به ورته نه وایي هغه به ساتي چې ټینګولی شي خبره نو بیا ورته ووایه اوس ښځې خبر شوې د مصر د بازار ټولې ښځې خبر شوې نو هغه یو بل ته وایي وقال نسوة في المدينة وی ښځو په ښار کې امرأة العزیز تراود فتاها ښځه د عزیز مصر هغې چل کړی د خپل ځوان سره د نفس ده قد شافها حبا تاکی سرا شلوڑی دی پر دی دزرد دی محبت دی یوسف دی یوسف اگا محبت دی دزرد پر دو تا ننوتے دی قد شافا حبا یعنی بلغا حبو شغاف قلبها دی یوسف مینا دی دزرد پر دو تا ننوتے دا انا لن را فی ظلال مبین منگوی نو دیل را پختا اخکارا کی زلط دزلط پردو تے دا مین انو تے دا یعنی مطلب دا دا حد نا اوخ تے دا فی دلال مبین منگوی نو دیل را پختا اخکارا کی فلما سمیت بی مکرهن نکلے چواب رید دخد دی خدو تدبیر ارسل دیلہن چھ زمان مین بزائدہ ہو کبی زائدہ اور اگر تاسو تے امو خیمہ نو استازی اولے گل وعدد لهن متقان و تیار اگڑی دیلتا کیا گانی ڈاڑی بالختونی و تکی خودل مجلس برابر کو یا وعدد لهن متقان مجاز القرآن کی ابو بیدہ مانا کئی مراد طعام چه خوراکی والا تیار کو جه خوراک تیار چه خام خواد ناس تیزائن تیاری مجلس قرطبی ہوئی نمراد مجلس او طعام اغه ولا برابر کو دعوت خزل او کو فلما سمعت بمغرنا نكبد ذي تدبير ارسلنا ذا بند خطا کار ان هذا الا ملك كريم نذدا مگر فرشتہ عزت مندا زګر بندا پته لگی دنه کمل او د بدامل پته د مخ نه لگی نو غوی گناہ نشتے دا و دا سدھے سر اخیاری وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وِيَتُولُ بَاكِ دَا اللَّهُ مَا هَذَا بَشَرَانِ دَا بَنْدَ خَتَاكَار اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ نَدَا مَگَا فَرِشْتَ عِزَتْ مَنْدَا قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِي فِيهَ وَيَوَرْتَخَذِنَا عَزِيزِ مِسَرَ دا غ سړی دی چې تاسو ما ملامت کوي د دوباره کې تاسو ما په خبرې کوي هغه دا دی فذالکن الذی لم تنی فیه دا غ سړی دی چې تاسو ما ملامت کوي دا غ باره کې نو دا تاسو ته زما په سترګو ګورئ کنه وې سترګې دا سترګې جدا دي کتو انداز چا ته شي ګلونه د چا سترګو کې ګلونه شي لکه زما په سترګو ته وګورئ فذالکن الذی لم تنی فیه دا غ سړی دی چې تاسو ما ملامت کوي د بارا کې ولقد راودته عن نفسه او تحقیق سره ما مطالبه کړې وه د دنه د نفس فاستا سامان د ځان بچ کړه. دا بله نقطه چې یوسف علیه السلام اراده کړو نو هغې به دا نه وي چې فاستا سامان د ځان بچ کړه. خو یوسف علیه السلام د سر نه اراده نه ده کړې او دا په عشق کې دا زیات ته رسېدلې وه چې اوس ورته ځان هم بد نه ښکاري. نو کله چې په عشق کې هغه خپل حد ته ورسي بیا ورته ځان بد نه ښکاري. بیا وایي زه مجنون یم او زه مجنون یم او هر ځای کې به ګرځي او زه مجنون یم او دغه مې دغه دی او دغه ځای کې او فذلکن الذی لمتننی فیها دا هغه سړی دی چې تاسو ما ملامت کوئ د دې باره کې. عربی شاعر وی عجب الملامت فی اواک لذیذتا حبا لذکر کا فل یا علمی اللہ ونی عجب الملامت فی اواک لذیذتا ستاب مینہ گیچ میں سوک ملامت گئی نمالا خون را کئیو عجب الملامت فی اواک لذیذتا حبا لذکر کا فل یا علمی اللہ ونی سورج ستارا تیادیو نو ما دی ملامت گئی مالا نورم خون را گئی ستا پبارا کی ویوان چی بدوارا مخی خلکم او سوک چی دیار خبر ما سر کوی فذالکن اللذی لمتننی فیها ویداغ سڑے دی چی تاسو ما ملامت گوند دی بارا کی ولقد راوتو النفسی او تاکیق سرا ما مطالب کرواد دن دن نفس فستا سمانو دزان بچ کو لئن لم يفعل ما امره او کده اون کیا اچ ما حکم کړی دتا نو جیل کې بوا چول شي ولا يكون من الصاغرين او شي به د ذلیلو نه ګور او داسې اتر رسیدلیا آیا مې ارس تللی دي و یا با کار کوي یا به جیل کې اچو ما یوسف علی السلام پوښ چې اوس بل لار مې نشته او دا کار کوله نشما جیل والا بهتر دی. د دیو جن علماء ذکر کوي چې کله ته پوه شې چې ته حق نشې ویلې او ته مجبور شې مجبورا کېږي نو بیا ولا جیل غوړه دی د بهر نه. قال نو یوسف علی السلام وا زما ربا جیل ما د ډیر ما بو دې دا عمل چې دای ما را بلی ویتا مما يدعونني اليه دا غنا چې دای ما را بلی دا يدعونني ګور جامې راړه دای ما را بلی اوی تا معلومی کی دا چې نور مخلي کې براغلی دي. قال رب سجن احب الي يوسف عليه السلام رب زما جیل ما تڑیر محبوب دے دا غنچ دائی مارا بلی اغیتا و ایلا تصرفانی کیدا ہننا او کتما نوان نڑی دائی تجبیر از گوی لے ہننان زبن میلان حکم دائیتا. دا بلا نکتا معلومی دا تردی وقت یوسف علیہ السلام میلان ام ندکڑے و ایلا تصرفانی کیدا ہننا او کتما نوان نڑی دائی تجبیر زبن میلان حکم دائیتا واغم من الجاهلين او شمزد جاهلانو نا داد جاهلانو کار دے. اگر حدیث کے راضی سباتن یذلهم اللہ فی ذله یوم لا ذل الا ذله وتردی چغی باند با اللہ در رحمت سورے کئی پا غرض باندی چھے بلچا در رحمت سورے بانی آئی کی یو دے امام عادل بادشاہ انصاف دار حاکم انصاف دار ورجلانی اد او دیم آغا سری چاگئی مند اللہ بدین باندی وا ورجلانی تحابا فی اللہ اتما علیه و تفرق علیه دیم آغا دوتنا چاگئی مند اللہ بدین وا پدی باندې او غای کېدل او پدی جدا کېدل نه او بلنا طالب د علم دی او طالب د علم دا سار روان دی او ځای ناسي قران تا او ماسفخین جدي شو او بیا جدا جدا زی ورجلان تحابا فی الله ادم علیه و تفرق علیه او بل آغا بندا و رجل تصدق بیمینی حتا لا تعلم شماله آغا سره چاگ بخیلاس بانده صدق ورکڑا او گس لاسته پتاون لگی دا دنون ده پارنا آغا صدقات نفلیا پتے ورک او بل چاہتے پتاون لگی دا آغا بانده با اللہ در رحمت سوری کئی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ او بلغ سره ورجلن دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ شغل الدعوت ورغيا وجناي يوخذي شغل منصب والوا جمال والوا خستوا او دور دوين يخاف الله زياريكم دا اللانا او دا عمل لكم نو هغه باندې با الله در رحمت سوره کوي یوسف علی السلام ورته وی و الا دزرباني کدا او ناز ویلهنا او کته ما نو انړې دوی تدبیر نو به ملانو کوم دایتا او شمز جاهلانو نا فاستجاب له ربه نو قبول دی او غدلا رب دنو هالو دنو دای تدبیر کدا هوننا دوی تدبیر معلومی دا چه طول تدبیر کرو اینو سمیو العلیم شان داده دا اللہ ریدون کے بوا بیا سر گمش دیتا پس دا غینا چوی دیدل نخید اسمت دی یوسف علیہ السلام لا جنن نو غطاہین چه جیل کی بوا چه اندل رتر یو وقت بوری یوسف علیہ السلام جیل کی واچو دا یوسف علیہ السلام دا ای بکور کی خدمت کرو او بیا جیل کے واچو ودخلا مہاو سجن فتیان او دن شد یوسف علیہ السلام سر جیل تا دوتن و زوانان نور مرگری ور سر جیل کے مرگری ہی او بل سر گف شف لگئی نور دوتن و اغیم جیل تراغلی و ودخلا ماهو سجن فتیان دن نشود سرا جیل داد و تندوانان قالا دو ما او سغی خوب لیدلے رے او غیر آل لگ یوسف علیہ السلام دوی من تا خوب تعبیر ہو آیا قالا دو ما نوی یو دوی دوارنا انی ارانی آسر خمرا زگور مخبل زان لرا چن چلو مزا انگور خمر انګورو توي د عربو یو جبا کې نمرات د انګورو او یا خمر په ادوار د ما یو کورو یو چې ورسره د شراب جوړېدل وی یو د ایناز ګورم په خوب کې چې زما چوروم انګور لرا او جوړوم شراب وقال الاخر وی بلا زګور مخبل ځان لرا چې د پاسه سب زما ډوډای دي او خوري مار غان داږي نه نبه نه بتاویل خبر غم لرا بتابیر دې باندې ان نه را غمن المحسنین مګ وینو تا د نه قانونا ور دوی ورته وی ان نه را غمن المحسنین مګ وینو تا د نه قانونا کله کله سړی د مخ نه پته لګي داغه ده بدا ملائی او داغه ده نیکا ملائی او داغه چاہتا لگی چاہو مڑا سپائی زجد کوستان کی طالب شما پتن تلارو نمازگر موز لامنگا جماعت تا اختو برا استازان را سرو نزمنگا استازان کو دیر مینو پا مو بانده اللہ ده ده عبدالحلی مولان سے پا عمر کے برکتو آچائی اونو عبدالرزاق مولی سے وفات شو دے اللہ دے بخی نمانگا چی موز لالالو موزو موکا یو مشر عالمو عبدالباعث مولی سے نمیو او دے خسارے ہو نمان طالبانو نو عبدالباعث مولی سے سرطول اللہ سمیلاو کر نو عبدالباعث مولی سے عبدالحلی مولانا سے بتاو ایدہ طالب دے کمزائے دے زیوتا یاد کرو نوغه ورته پنځیر مولا پوښتو اكو ستانه کې وته دا پنځیر مولای چې بځیه دي ویخه دغه په تندې کې علم خاري ساده سړیو ما پڑھ کے منگا ویل مدا لر خبری دی. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تا گلو تیر منو نبینا بتاویلی خبر گم لرب تعبیر دو دے باندے انا نراغ من المحسنین منگوینو تا دنے کانونا دنے ایک سڑی دے مخنا پتا لگی وی من لا تعبیر ہو باسا. قالا نوی ورد یوسف علیہ السلام تعبیر دے اللہ ہو باسا ما خوال لرد بلا خبرکم اگو آورائی کل جتا تا مختاج شا نتوہ تا مسئلہ توحید بیان کا ملنگ باچا راغل خیر غواڑی وای ملنگ باچا خیر در لدر کوما پیسی در لدر کوما ویو خبر ارتا کوم لگوک که دا دا تاولی زاندور خیرن کرده و خیچن کرده دا دیل اچه خلق دوگا که اوزان لدقوائی صفت ثابته لرکا ملو دا زن بنده جوڑ کا اخوائی با اللہ بیر در کے مسئلہ و تا بیان کا اب یاو اللہ ورکا خیر دے اصل روپائی کنا خوال و تا مسئلہ بیان کا و زان تے مختاج کا زان نو مختاج کو بلتا بل زان تا مختاج کا دانا چھ تحضیح و لاز دینی ولی مال راکا مال راکا نو تب اسا مسئلہ بیان کی تب بل زان تا مختاج ہن سو درز دین بکار کی انداد کئی خوشحال شا شکریہ ادا کا خوتا وګورا خیال وساتا هغه خپل ځای دی خود ته ځان مو محتاج کوا ته ځان مو رسوا کوا ابل راځي یو په خوانه مرګ زمونږه بیا بل پلتل مشر سره ډیر مالدار دی هغه ما ته یو میسج راولې ګ پرونه بلل او اما فلانه اما حنیفہ داوئی او نبی علیہ السلام داوئی نوزد آگر دیر لحاظ کوم قدر کوم دو شیخ دو وقت مر گره خوص آلی دید شوئے نو ما چا غو آوری دو نو ماوی دے پا ما محنت کئی نو ما آگر تا میسے جو کاو لکھ سخ میں وطاو کو ما تا تذکالن دورلوی اللہ ما شوئی شتو اس ما تا چل خی او غازه لگ خبری میں مناسب نوی لگی میں سختی اکڑی اما تو مای خلقو سر امدادو نگین استاد دا خیال جگینی زبا در تا کتلار شما زبان چه ما سر بون مای بزرد دکو دیب بی پرواز سر ام مای او لگ می دقا کو اخ سر ای دی زر ما تا میسی جو کو ما فی غوال ما پویشوی نیما نو بیا ماو تا میسی جو که ما اگورا زخ استالی آز دی وجه کم تا دی شو قرآن دا مرگر رو نئی نو تا ما دی تا مجبورا کو چزدا چی خبر آو کما خوزا خیر دی مالک زیاده کرده ما ازو ما مافی گوالا ما ازو چا تا بیا بلوی نو و ما ازو گوار بیتامی و بیلال چا ساده ما او جسنگ می زان بیتامی کرده نو اللہ بیتامی کرده امیم چه تا بل تا مختاج تا بسو آئے بل ځان ته محتاج کا او بیا وتا مسله بیان کا مستاغ د خبرې په قدرومی په خوا زجت نه ما در شروع کو د سواد یو عالم سیر مولای سے به وتا وی سیر په سواد کې او زائد اغه و ملان و دی لوی کپڑے به چولې وی راغلو نو زما گاډي ولالو وی دا گاډي د چا دی نمائی زما اما خودو وقتان نخو گاڑی ساتل نو اغی او شیر ہوئی اوغا زما دیر خواخ شو اغی زبا دو تجربه معلوم شدی نو آخر حال خی قدر مرد با علم است و قدر علم با مال دو تجربه نا بعد را تدا معلوم شوا چه دو سڑی قدر پا علم دے او دو علم قدر پا مال دے چه سڑی بلتا نی مختاجا نو دا اغی خبری تا خلق وگم دی تخپل حیثیت جوڑ کا اول او بیا خبره کون استا خبری تا بخلق وگم دی او جا تخپل حیثیت اگر زی نستا دا خبر حیثیت ام اگر زید بیا چه تا زان نخیرن خیچن جوڑ کردی یا ببار سر روان گیار بیختا و گرد وارد نو ته خبره کو نو څه بدل تا وګ نکتی رکه مړی داسه لګونه دي او چې تا لګ خپل حیثیت جوړ کړې او ته خبره کې نو تا ته خلک وګوم دي خپل حیثیت مخرابه وا هغه دی وجنا چا چې خپل حیثیت لګ کړې الله هغه کړې دا وګوره یوسف علی السلام ترالل د دې ضرورت ته ته تعبیر ته پوس کئ یوسف علی السلام ور دوی تعبیر درته واما خو اول درته یو خبره کوم نو ته مسئله وته شروع کړه قال لا یاتی گما تو امن تر رقامی یوسف علی السلام نو بیرا غلی تاس د خوراج خوری غتا سو ویلارا الا ما بعد گما بتاویله مگر خبر بگ مز تاسو لرا پتا بی دی خوبونو باندې مخکدا غنه چراشی تاسو تا ذالکما مما علمنی ربی دا تعبیرونه دا غنه دی چې ګردنا ګړیا ما ته زما رب اوس وا ته خبره شروع کړه انی ترجت ملت قوم لا یمنون بالله ما پرې خود طریقه دا کوم چغې ایمان نراړي په الله باندې او دوی دی په آخرت باندې هم دوی منکر وطبادم اللطا بائی او تابی مزر طریقی زمان شران و زمان چغا ابراہیم علیسا داغی پلار روانی ما ما گانا لنا انو شرکا باللہ من شیعو ندی مناسب من لرا چی من شرکو گدا اللہ سرس شیع داد فضل دا اللہ ندی بمونگ باندے و بنور خلقو باندے ولیکن ناک سران ناس لا اشکرون لیکن اکثر دخل گنا شکر نو باسی یا صاحب ای سجنی وازماد جیل مرگرو اغیتا گورا سرخ کلے کلام گئی یا صاحب ای سجنی وازماد جیل مرگرو تجیل مرگری ویتا ہوئی یا صاحب ای سجنی وازماد جیل مرگرو ارباب متفرقون خیرون آیا اگر منگاران وردی چانگوانگ چه سوک یاو زائده و سوک بل زائده آر باب متفرقون خیرون آیا آغا مددگاران وردی چانگوانگ چه سوک یاو زائده و سوک بل زائد سوک یاو سزیمه دار و سوک دبل سزیمه دار آگ وردی آر باب متفرقون خیرون آیا آغا مددگاران وردی چانگوانگ ام اللہ الواحد القہار یا اللہ یکیو زورا ور آگر مدگاران وردی که یو اللہ نبی علیہ السلام یو صحابی تاوی تازید ابن عمر ابن نفیل لی دلیو اوی تقریبا سلیوی شاک پرست ارشوی دی چاہی دی توحید چگے والے وی انبیاء نو پائی کہ یو زید ابن عمر ابن نفیل چاوی رب واحد امام الف رب الدين اذا تقسمت الامور يا رب يا غزر رب ان بدل راكي كل چگارونه تقسيميږي رب واحد امام الف رب الدين اذا تقسمت الامور تركت الله دول عزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير ما غلاط او ذات ټول پر خدل او دا دا عقل من سړی کار دے فلا عزا ازور ولا ابنتها ولا سمم بني غن من ازور نو زارا مدد کوما او نو دا دی غلونا فلا عزا ازور ولا ابنتها ولا سمم بني غن من ازور ولا بلن ازور وكان ربا لما في الدهر اسحلمي صغير او ناغا حبل را مدد کوما هن کالا چه ماشومو ما نپو ایدما کری میدی خوص نکوما ابن حضرت یوسف علیہ السلام اموئی یا صاحبہ سجنی و زماد جیل مالگرو آرباب متفرقون خیرون آیا مددگاران چنگ ونگوردی ام اللہ الواحد القہار یا اللہ یکی و زورور ما تابدون من دونی اللہ اسمان تاسو عبادت د کوئی بدا الله نه مگر د نومونو چې تاسو الله دا نومونه خو دي تاسو او تاسو مشرانو تا ورته د بادو ذمہ دار ویل دي تا ورته د سرخو کی ذمہ دار ویل دي تا ورته د زیاری ذمہ دار ویل دي ما انزل الله بها من سلطان نظر لګل الله په دې باندې دلیل هیڅ دلیل به نشتا ان لوگ مو الا لله نشتا د اختیار مگر الله لرا امر الله تعبد الا اياه حکم کړل الله چې عبادت بن کوی به دا الله نه بلچا وذال ذالک الدين القيم ادا دې دین مضبوط دین قیم ستاوي چه ده یو اللہ عبادت کے او دا نصر شریک نگر دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل گنن پوئی گی یا صاحب سجن و آزماد جیل ملگرو سرخ وگی خبری کئی اب یا بیا وردو یا صاحب سجن یا صاحب سجن دماد جیل ملگرو یا صاحب سجن و آزماد جیل ملگرو ورو تعبیر والله باسی او لند خبره وکړه من فکر رجل ایقل کلامه دو خيار تیان سړی نه دا چا لند خبره کوي د مطلب خبره کوي او د مقصد خبره کوي کمکل سړی د خبره خو د روح پوس کوي خلاصي ګینا اده به شروع کیه سبوی د پنجاب مقرری د شپې بدرې غنټې تقریرو کی اته و بدی په انس چې درویس د خبره سره کولا ورته خو غواز اړم یو کیسه کوي اسره په پاتا نه پوهیږي چې څه وایي او خيار سره لنډه خبره کوي لنډه خبره د مطلب خبره هغه ذهن ته زر پیوزي خم مدرس اگر لن سبق ہوئی چه خم مدرسی اگر لن سبق ہوئی کتاب عبارت طالب ہوئی اگر بدی عبارت کے مصنف مؤلف دا مسئلہ بیانی دا دلائل بیانی او آگی او نمونہ پیش کی او بیاو طلب انتا تحقیق ہو کی او ناپویا مدرس اغا پا نو امیر کے شرح جامی ہوئی کیسے اگدکی طالب غریب ہوئی جی عدد سو ہوئی او دکم پا لالو او دا بسو کیا دی نو پا آل کلمتوں کی بیاغا سبق فریدی دکا درے میاں سے آل کلمتوں ہی اخلاصی گی نیا نو اگو دا پا دیا دولو نو دیکھو بس بیکم دا سبق نو نو اکثر طالب پا کافی ہے کی سبق فریدی ددد اللہ سے فریدی چه دیو ارخطا کی لن سبق والا نوردی نو کیسا با اگده کی او کمکل طالب ہوئی یہ را دیخوا تحقیقی تقریر میں داغو لکا حالی کامو خدا رٹو لگاڑی وڑی ہوئی تب پوشو ہے نی کلن سبق ویلے ہوئی تب پوشو ہے نو طالب پا سبق پو انیشی ہوئی تحقیقی ہوکا تحقیق نہیں ہے چل والی دار سارا ہوکا حضرت یوسف لن تقریرو گا او اس وقت آغا تعبیر ہوئی یا صاحب آئی سنی و آزماد جیل مل گرو اما احد کم ما ہر جیا استاس انا دے نسکی بخبل مالک تا شراب اوار چه بلدے فای اسلامون بسولائی بکڑشی نخری بمارغان سرداغنا قضی الامر اللذی فی تستفتیان پورا شکارا غچ تاسو ایک فتوہ گوخت زمانا وقال للذی اوی ویا سڑی تا چی گمانے ہو چھد اخلاسی دنگی دوی دوارونا یاد کمال را بنیز مالک ستا باندے فانساو شیطانو ذکر ربی نو کل چھد اخلاس شو او دے لال بادشاہ سخا نو یر گدنا شیطان یادو لخفل مالک سرا فلا بیسا فیسجن بیواتینین نو درانگ تیرگی یوسف علیہ السلام بجیل کی چند گلونا وکال مخ کی تیر کریو او وی ددین بعد تابیر نباد تیر کر او دیتلے دی بادشاہ دربار تا اس دینا یوسف علیہ السلام یہ ار دے دا کله کله کیږي چې لوی مقام تورسی نو بیا ته نټول یل شي. وقال ډیر کمی چلی ته یادی. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان او اي بادشاہ زګور ما په خوب کې وغواګان سر به شکریا ویل را وغواګان ټپه او وګیشنا انور وچ يا يل مل وفدوني في رؤيا يا وزما وزيران فطرا گئی مال زما په خوب کې کئ تاسو خوب تعبیر استون کې قالوا اغاثوا احلام وغير دويدا غدوت خوبونه دي وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين او نيمغا بتابيرو نو خوبونه باندې پويا. وقال الذي نجا منهما ديوجه خوب تعبير با د پويا کاسنا غواړي خوب ديوري د نوار چاته موایا آغا چاہتے ہو آیا چه حبیباً او لبیباً چغستا محبوبی او پوئی او خیاری. وقال اللذی نجا منہما وی آغا سڑی چکلاس شد دوارونا ودگر باد اومتنا وی آج شدتا پس زمو دینا زبا خبر گما تا سلنا پا تابیر دوی خوب فارسلون نولے گئی مالا رجیلتا ماولی گئی بجیل کے او جیلی گو او مال تعبیر اس دیو ستاد خوب تعبیر تا پوسواتی ناو کما اگئی ورطا ای زوار شا دے جسنگ راگے او جیل کے را دم نشنو چگے اکڑا یوسف ایوہ صدیق وا یوسف ایوہ صدیق وارشتینیا صدیق ورطا زکوئی چگو لگم تعبیر اس دیو نوغا صحیح خاتل ہوا دغه بادشاہ دربار ته تل او غبل هغه پانسی شوی او جل شوی. یوسف وای او صدیق وای یوسف وای استنیا افتنا فی سبع بقرات سمان ما لفا دورا غب بار له وا غان سر بو کې شکریا وی لرا وا غان ټپه او و گیشنا او نو وچ لالی ارجو الامناس خامغا چزو حباس مخل گتالا اللهم یا لمون خامغا چزوی بوشی ستاب منزلا و در جبان دی گورا غلاند خبر اوڑا قالا وی ورد یوسف علیہ السلام اس یوسف علیہ السلام وددانو ای زمنا رکشا دور مدر نوم یاد اسی دی اجت راگی بیادی یاد شم نا اخیار سڑے اگر پر مقصد نپری دی کمکل سڑے با پنس خبر اون خلی نو اگر خپل مقصد تی پا دیشی او خیار سڑے اگر خپل مقصد تزان رسی. یوسف علیہ السلام اگر خپل مقصد تزان رسی چوزل زمان مقام او درجہ دیتا معلوم شی بیا با مخی گورا ما او دس ارسل دی راگی انخل ما چی نا تا تماویلی و تازنی میں ادگی اسی ارتا نو آمو نا داد کمکل سڑی کاری. قالان یوسف علیہ السلام تزرون سبا سنین دا ابا تاسو با گرو اندک وی وکالا اباد نو آغا چلاو گئی تاسو نو پریدی اغیل وافی سنبولی پو وگو داغی کے اگورا چلو مورتا خی چو وکالا با ابادی یو او غنم با جوار با خکی گی سب میوے با کی گی او چه کم یا او شے پر وگی کی نو اگا وگی کی پرے دی غنم دوگو نو باس ایما جوار دوگو نو پردو نو باس ایما ولی زکا چکالا پا پردو کی پا اگا وگی کی نو خرابی گی نا او چه داغی نو باس نو بیا خرابی گی دا قانون دے چکل سڑے پخپل جامع کی نو سڑے دے خی او چد اخپل جامع نو سی نو دے بیا خراب شی. عالم او طالب پخپل جامع کی خلگی چد اخپل جامع دو طالب او دا عالم نو دے پائی کی خخ کراوی او دے بیا ہمیشہ پا اخپل حال روانی او چد اخپل جامع نو سی یہ مولئی سے بدو کوٹ پینٹا چولئی نو بیا دنا کار روان چھی بیا سره زباد گیره وړه کی بیا سره زباد تیر سبل سشه جون شی بیا سره زباد پرویزه شی بیا پا بلا لاد شی بیا پا بلا لاد شی زکر اخفل جامعی نوزی طالب پا اخفل جامع کی خلگی کل جوید اخفل جامعی نوزی دی بیا طالب گیری نشی کوری دو دو جامع دو طالب جامع را مولا دو مولا پا جامع کی خخکاری فوجی دو فوجی پا جامع کی خخکاری او جراغی جامعی نلری شی آتی نلری شی بیا آغا سے فوجی نہیں ہے پر مسئل کپڑوں کی بیا آغا سے ڈیوٹی نشی کولے پولیس و پولیس و جامع کی خخکاری خپلا جامع آگے کے سڑے خخکاری و پاگا ناج روانی او چند خپل جامع نوزی نو آغا بدل چی چند مولئی سے با سرگنڈے کل آخوا کا و کل دیکھوا کا او مولئی سے با اغا کلا یو شانه و کلا بل شانه کلا کوت پینٹه و کلا تاییه و کلا ها بیا بل ستنه جور شی ها بیا ارگجه شی گنوت شی ها چه مولایی سیبزان بدما جور کی ها بیا بل شان شی ها روان شی بیا دی وجه وی فما آساد دوم فضارو فی سنبوله آغا چلاو گرتاسو نو پریز ای اویلا را بواگو گی اللہ کلیلہ مما تا کلون مگر لگ دا غنا چه تاسوی خورای سمی آدی من بعد ذالک سب انش دادون بیا براشی رستو دینا و کلون سخت روڑا براشی نو خورای گا غا چه تاسو مخی کری دی کلون بارا جمع کړی می الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ دا غنه چې تاسو جمع کوی سمع آدی من بعد ذالکامون بیا براشی پس دن یو کال فی یغاث الناس چې دې کې به فریاد اومنل شي د خلکو بارانونه به شروع شي وفی یاسلون او دې کې به دی نه چوړی انګورو لارا یعنی سم دا باغونه به بیا آباد شي وقال الملك دوني به ده راغ بادشاہ ته تعبیر وې چې کله بادشاہ ته دا تعبیر وې نو بادشاہ ریان شو چې دورا پویا سره چې تعبیر مو باسي چلو مخیو او دې په جیل کې پروت وېداو کې راي ولې وقال الملك دوني به وې بادشاہ را ولې ما ته دې نو کلا چراغے یوسف علیہ السلام تا استازے چھ بادشاہوئی چراؤزا قال ارجے اللہ ربی کانوئی ورد یوسف علیہ السلام واپس اخفل مالک تا نو تا بوسو کا زدنا صدیہ لد خزوا چپرے گڑی اخفل اللہ سنا ان ربی بکے دے ان علیم یکن رب زما بتدبیر دلائی باندے اپوا قال ما خطب گننا اگر آگے استاذ او بادشاہ تے ہوئے بادشاہ اگا خزے را جمکڑی اوی تاسو ہوائی چسنگا چلو قال ما خد بکنانوی بادشاہ صدیال استاسو کل جتاسو مطالبہ کرو ادی یوسف نازدناس راوت تن یوسف آن نفسے تاسو مطالبہ کرو ادی یوسف نازدناس دا اوی ٹولو پاکی دا اللہ لرا ما علمنا علیه من سوء نیو پوشوی منگا پا دبانی دباد آیا قالت امرات العزیز نو ای خزید عزیز او ساگیوی راش اوز خو مقرالا او سی خبر او کا آل آن حسوس الحق او سا سرگن شاک او حقیقت خیارک انا راوت دو ان نفسی ما مطالبه گڑوا ددن ددن نفس و انہو لمن صادقین او دید رشتینونا ذالک لی آلمانی لم خنوب الغیب او دا بیان ندید پارا کوما چپوش یوسف علیہ السلام لی آلم آدید پارا چپوش یوسف انی لم اخنو بالغیب چما خیانت رکڑے بودنی شوالی دی یوسف کے ما صحیح خبرہ اکڑا پا دید آئی کی چاہتا پتاو لگی چما صحیح خبرہ اکڑا ما مطالبہ کڑے واغنہ دا کڑے یا خاون یادئی ذالک دا بیان د دې لپاره کومه لی عالمه چې پوه شي عزیزې مې سره زما خاون انی لم اغن بالغیب چې ما خیانت نه کړې دوه پوه د نشوالی دوه کې زنا مې نه کړې و د یوسف علیه السلام کول نه دی ځکه یو خو یوسف علیه السلام لا د جیل نه دی راغلی ا دویم دا چې نفوس د انبیاو اماره بسو نه دی او دلته وی ان الناس لا اماره بسو او نفوس د انبیاو اماره بسو نه دی و ما هو بر نفسی او ځان پاک پاک نه کوما یقینا نفس له نو حکم ګون کې په بادای باندې مگر آغا چرا مگیغ باند زما رب ان ربی غفور رحیم یکینا رب زما رب خونگ میرا بان وقال الملک اتونی بی وی بادشاہ راول ایمات دا یوسف علیہ السلام استخلص لنفسی چز خالص کم دلواد باردخ فلزان استخلص لنفسی خالص کم دلواد باردخ فلزان یوسف علیہ السلام دا نو غوخته بادشاہ ورته عزت الله او دار کو نو وی چې او دار کې نو بیا غرا کې چې زبې پوېما او وګای ته واغسته د وزیر خوراک زګه پدې هغه پوې ده تعالی او دار کې نو مایلا هوته ورپسې منډې مو قال قال وقال الملك اتوني بي استخلص لنفسي چې چون ګم د لارا د بار د خپل ځان يوسف عليه السلام را وستو هغه د نوو د بادشاہ زر له د ورکو نو چې تا له درګي وایلا خو چې کار کول شي فلما کلمون قال چې خبره وکړه د سره يوسف عليه السلام قال ان قال يوم لدينا مكين امين و بادشاہ ته من زواجه زمون سره د درجه والا امانتدار قال جلني على خزائن الارض و يوسف عليه السلام وګرد ما لرا په خزانو د زمکه باندې ما وزیر خوراک اني حفيظ عليم عزب ساتون ګم دې لرا په دې باندې شیخ القرآن اللہ دی برحمتنا علیگی وی کالا چزا دمولانا عبید اللہ سندی سغا مکی مکرمی تلالما نمولانا سندی پا مجد خیف کے درس کو دا قرآن نزبا آگا درس لطلما ما سرا نور مرگری امو نمان با آگا درس کے شرکی دو ویما دی مرگو تاوی چی دی حرم کی درس نشورو کو زہارت الباب کی اسے دم مکہ مکرمہ کی نوی مرگو وی چی سنگ با درس شورو کو ویما ورطاوی چی نمبر پا نمبر بیوی اوتان درس کو انور بوتان آسیو نو نور خاکنک با امراجی من سر بکینی یو رد بدکم بلد بطکے بلد بطکے وی ما تا مرگرو وی چیرا منگا درس داسه نشو کوله او تا درس کو منگ بدر تناسیو زمان تونو که کشرو ما ٹیک دا منگا درس شروع که یو رز مراقب دا حرمو او شیخ ابو سحما اغا گرزه دا پا حرم که اغا وقت دور سختی نوا وی راوی زمان درس شروع ادره دا من چه درس ختم که نمانه تپوسو که تا ده کم زائی مازده هندستان پاکستان لانو جو نو اما تاوی چال هندیون کلو مشرکون هندستان والا خطول مشرکان دی اما وردوی نا موحیدین بکیونشتا یاوی چننا طول مشرکان دی اما وردوی چنه موحدین به ګرمشته د قران علما به ګشته د قران او د حدیث وی چې هندستان کې څوک د قران عالم نه ما چې زه وی چې ما زه نه هغه ما ته اجازه تا تکبر وکړ نه ما ته د امستانه بویده په قران کته په قران بویده تا به دې تکبر نه وي ذکر چې یوسف علیہ السلام وای اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم زدیلا ساتون کے ما علیم پویم بدے باندے او ابن کثیر ذکر کئی بدے زائے چگوئی یجوز و متح رجل نفسه اذا جاہل مکانہو جائز دے چاہو سر اخبر تعریفو کی کلا چه خلق ان بیجنی ار امام رازیم دا سے وئی اجماع داوئے ویدے خلش ابو صحابہ ذکا ملامت شو ویما تاوئی چه اکتو بینوانک فتح دیولی کا تکم زائکی ویما تاوئی چه حارت الباب کی حسیگم او مولانا عبداللہ سندی سخزمہ داغن درس کو مرگر رات غلی غلیوی چه پتا موار کو نیسی دے مرگی نیسی کنا چونگی نیسی کو وطن تا ممیولی کی زمبا کنا زمان دل دکی صدقہ دے خو پتا موار کنا بلا چه زد درس لالڑم مولا سندی آسی کٹکے گونتے وائی که بناستو ویزی چه سنگا اولی دم زروانم مولا سندی زر را پاسی چه پرو کو دی نجدی خسان ڈلے دے ایما حتا اتاتا چاوی ویراغل اما سخا ایما تیوی چستای و شاگردے او علت بحرم کے درس کو شیخ القرآن مدرس حرم ہو او بحرم کے درس کرے دے او شیخ القرآن آغا سارے ہو چھتے یہ وڑی بانڈی دے پنپیر نے تاریخ شروع کر اخبر دشمن پا مخا کا و پا حرام کے پی توبی ہوئی استے دا ارس اکنشی کو لے نو ایمات ایج پرو کو دن ایدی خسان ڈلے دے ایمات تا تا چاوئی ویچ ما سخر آگلے ہو ایمات ایوی چستایو شاگر دے کشرا لگ دے خو دیر قابل ام دے خوش لور ام دیر دے اما پہ اعتراض ہوکا او دے خو دیر ملامت اکڑما خو زما ډیر خوښ شوې ده او زما هم چې زو له ډوډۍ دعوت وکما خو ما وی زو ته دعوت وام خو سره چې بیزه پمې کی نو ویار مې هغه ته ونه وی او تعالی راغله ما چې ته ته وای زما دعوت قبول کی نو چې القرآن وی ما مولا سیندی ته وی چې ستا خوخه ده وی مولا سیندی وی چې ما خو دعوت قبول کړه او ته ویل دي چې نن برازي ابا دعوت راڑا امو بیوزای خرو نو اغا برازی دعوت اکڑے وے خواسنہ کو رچ راشی ہوتی ملاما تکی یا او شرمی اما دو زلیوانی کونی ما خبر غلط ہوگا جو مامو برابر کنو دیکھے منگ اناسو سبق تا او شیخ راغے نوکران ورسردی یو غٹ تالی راغستے وے دریجو اپاگی باندی پورا گڑ اگا ریت کڑے دے اگے پیشے دے اگا تالی راڑا وی منگ تے کیے خود منگا روٹا موٹا دیرا پا خوندو خوڑا وی مولا سندی تا ہوئی چی او درخواست کون او دتا ہوئی چی قبولی کی اگا تا ہوئی وی دے دل تے پاتی شی دل اپا منگا نیشنلٹی ورکو دے زائے دے با من دل تے قاضیو گرزو او دے با دل تی او دے دے پاتی شی اما تا مولانا سندیوی چستا سنگ خو خالا اما واتا وی چدا علم چه ما کو نما دیلا کو چه زما عزیزان دی زما خفلوان دی زما کلیوالا دی او دا غی عقیدی خرابی دی زما زما غی تا ودا اللہ توحید بیانو مدخوای کتاب بوتا خیم نو چه زب پاتی شم نما خود آغای حق ادا نکو زب ازم کلی تا او زب آغای تا دخوای کتاب خیر من زب دل تی نپاتی که گم یعنی دیر می نیتو کو مولا سندی را تاوی چه پختان دیر جاہل قوم دے آغای خیرخوان پیجنی او گورا سید آمد شاید و شاہ اسماعیل بندی خلق کی وجل وی او تمز عطا باو وجنی او اللہ اللہ دیر خیر علمدار کرے دے اما او تا اجزت دعا کو اللہ با امداد کئی خوزدل دے نپاتی کئی گا او کلا چی شیخ القرآن رات نو مولا سیدی و دوی پختانه دی جوانده نو پری دی خدا وال قیامت دو تجمعونا قیامت کی بڑیا اوزائی کی گو اما تب حالو آئے او مولا سیدی و دوی سمد ورکو چپاغی اولی که لقد آج منی لقا او شعب من الافاغ نتی یوسف زی ما رات اینای قط مثلہو زہینن ولا شجعن ما دو یوسف زی قوم یوزوانو لیدو چه ما دا غمرا بہادر او دا غمرا زہین بجوان کے دماس تلگو نو لیدلے او شیل قرآن لے اگا سند ورگا او شیل قرآن وی چرا اتلم نو دماس اگا گلا بڑا اکڑا او پا جلاشو او اول قیامت تجمعونا قیامت کے بیوضائی کی گو زکا پختان تاجوان دین پردی لولو خلق وجلی جی اتابا موجنی او چھتا زینو زنو شیل قرآن وی زرالما چستا مقام چاہتا نہیں معلوم نو تخفل مقام خودل ہے حضرت یوسف وی قالا جالنی علا خزائن الارض وی یوسف علیہ السلام گردوی مالا راپ خزانو دزمکا باندے انی حفیظنا لیم زیسا چنگے مدل راپ ویم اپدے وکذالک مکننا لیوسف فی الارض دارنگے زائے ورگڑ مگا یوسف علیہ السلام راپ زمکا کی یتبوہو من آئے سویا شاہو زائے بینی سر دینا کمزائی کی چکوا کوا نصیبو بی رحمت دینا رسل منگا پخفل میرا بانا سرا چاہ دجز منگا خوخشی ولا ندیو اجر المحسنین او نبرباد منگا اجر دنے کانو چاہ چنے کانو او غید منگا دا غید عمل اجر ورکو ولا اجر الاخرت خیرون او خامغا اجر الاخرت غرده للذين آمنوا وكانوا يتقون.